most! Hölgyeim és uraim! A Rádió 1-en elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani! Hello! Hallottok is van, jó reggelt mindenkinek, hello! Ciao, ciao, itt vagyunk, gyerekek! Szeretik a perecet. Sósat, Európa galósat. Aki lesz, annak lesz, aki nem lesz, éhes lesz. Aki nem lesz, éhes lesz, így van. Vesz. Aki nem vesz, éhes lesz. Állá! Aha, na jó van, ebben nem. Gyerekek, nem tudok így koncentrálni, komolyan mondom, ezt ne csináljátok. Ez mi és köszi. A két riff. Nem tudok itt. Ez nem jó. Ezt kitalálta ki? Nem tudom. Na most kedves hallgatóink kedvéért mondjuk, hogy nagyon kellemes képernyőkímélőnk van, mozgó képernyőkímélő. Nem tudjuk, hogy minek köszönhetjük, kinek köszönhetjük, de még ilyet sokat. Az van, hogy van egy 2 méter átmérőjű színes televízió a stúdióban, amin egy rádió, egy logó látható, pontos idő, on air reggeli show, és 2 fekete, én azt szerintem ő egy, csak meg van duplázva. Pasi, elment, jön megint. Gyere, jó, igen, picit féltem tőle, hogy Pasi jön vissza. Jó lenne. Miért van az a kukis verzió? Jön vissza. Nagyon jó egyébként. A 2 lengén öltözött lány táncol nekem magát. Na most igen, vagy le van duplikálva a kis hölgy, vagy pedig ikrek. Igen. Hét után megmutatjuk. Én inkább ikreket szeretem. Hét után megmutatjuk, adunk egy kis ízelítőt, hogy itt nem félünk. Jó. Nők vonaglanak nekünk a képernyőn. A képernyőinken, gyerekek. Hát nagyon kedvesek voltak a takarítónők is a klasszba, de ott ilyen nem volt. Miféle világ. Még nagyon riszáltak. És tiszta az üveg is. Igen. Viledáztak a folyosót, nagyon riszáltak. Na mi újság van? A sok rossz hír mellett mondjatok valami jót, gyerekek. Srácok. Majd erről nyilván beszélünk úgy, csak nem akarom így indítani a reggelt. Hát itt mindenki szerintem az internetre tapadva aludt el, vagy kelt föl megint. Szóval hát erről majd beszélünk, ugye a török országi történtek, hát egy az egyben mutatták az egészet, az ankarai nagykövetet, aztán este a berlini vásár, hát komolyan mondom. Hát én így feküdtem le aludni. De hát akkor majd beszélünk. Én hál' Isten Berlin csak reggel olvastam. Már elég korán kidőltem. Reggel mindig megnyitom ugye a kis honlapomat, meg index, meg minden, és azonnal látom. HVG-n is már alul jön nagy baj, berlini terrortámadás. Kamion vagy teherautó hajtott a tömegbe. Na mindegy. Hát én meg mondom, hát lefekvés ez... előtt, lefekvés előtt még végigjárattam egy picit a távirányítóval a csatornákat, mondom, nem maradjak le semmiről, hát erről azért... Most már adták baj, is, ha, mi? Ha lemaradok, igen, mert a Királyi TV-n láttam, élő egyenes adásban közvetítettek, volt kint egy tudósító, és onnan így a közvetlen az események után már ment a tudósítás. Volt kint, úgy tudom, hogy hát persze, hogy volt kint magyar stáb is, voltak egyébként a vásáron magyar árusok is. Voltak, reméljük, igen. Még nem tudjuk, hogy van-e az áldozatok, illetve a sérültek között magyar állampolgár, reméljük, hogy nincsen. És reméljük, hogy a sérültek is fel fognak épülni, és nem lesz már több áldozat. Ugyanez Brüsszel, ott éppen sikerült elkapni. Ugye, ott is akartak ott valamit? Ott is akartak, igen, ott is ugyanilyen. És ott is ráadásul rámentek erre, hogy gyerekekkel akarják csináltatni. Ugye most már ez a második turnus, akit így szerencsére elcsíptek még az előtt, hogy bármit is. Igen, hivatalosan nem erősítették meg, hogy a berlini az egy terrortámadás volt, de azt lehet tudni, hogy valószínűleg egy pakisztáni vagy afganisztáni származású férfi volt. Innentől kezdve akkor viszont egyértelmű. Lopott teherautóval. Persze, a motiváció, igen. Majd akkor később. Van, később egy kicsit beszélünk. Képzeljétek el, találtam egy olyan fenyőfárust, ahol házhoz szállítják a fenyőfát. Alá, földíszítve, befaragva. Már meg is kérdeztem, hogy földíszítitek. Mennyi plusz lenne? 2 gyerek ült hátul, hát mondom, mondja Viki, vegyünk fát. Én az utolsó pillanatban vagyok favevő, tehát mi már vettünk 24-én is fát. Állj meg, itt házhoz szállítják. Rüki vissza, azonnal bemész. Képzeld el, hogy teherautóval, mondjuk egyébként 800 méterre tőlünk, vagy 2 kilométerre, tehát a Törökbálint környékén, és házhoz szállítják a fát. De kiválasztod? Miért nem rénszarvas szánnal? Kicsit illúzió romboló, mert egy fehér barkaszba, vagy nem tudom, be belerakják. Kiáll mögötted a barkasz. Ugye nem lesz koszos a kocsit, nekem be se férne 2 gyerekülés, tehát nem fér be egy ilyen 2 méteres fa. Jön a csávó. Kutya nincs? Mondom, gyere nyugodtan, ne félj. Bejött. Azt is osztunk. Nem tudom, hogy azért kérdezte, hogy később visszaakarnak jönni többen. Kutya nincs? Riasztó? Igen, infrariasztó, bármi. Mondtam, minden van, de kutya nincs, úgyhogy gyere nyugodtan. Úgyhogy kihozták a fát, fölvezettem őket, gyerekek, lerakta a házat. Hát mondtam, hogy két diós beiglér, még ha megtennéd, hogy belefaragod a talba is a földíszíted. Úgyhogy meg letudtam. Letudtam tegnap a favásárlás, nem lett zsuva a kocsi. Igen, nem tudsz mit csinálni. Tehát ha nagy fát akarsz, az nem fér be egy személyi autóba. Nem fér be nekem rendesen most az autómban. De még ha neked nagy autód van, de abba se tudod betenni, mert most mi, lehajtod a hátsó ülést, meg az anyós ülést, ha egyedül vagy, és akkor így végig keresztbe betolod, na onnantól kezdve a világ életben nem szeret ki a fenyőtűnye vele. Tőcsomagtartó gumipók. Hát most a Lexusban. Most az egyébben, hogy teszed a tőcsomagtartót? Nem kell arra. Mondjuk én úgy szoktam hazavinni, én lehajtom a tetőt, jó be a fűtést, és akkor oda magam mellé beszúrom. Földre, fölteszed a tetejére, érted, letekered az ablakot, alul szépen össze, kapocsozva, vagy itt remél, érted, kapcsolva, gumipolóval, madzaggal, meg lehet azt oldani. A magyar ember az... Most ez a saját autómmal én megcsináltam volna, de így, hogy most ez nem saját. Vissza kell egyszer adni, meg így az ember jár vele, meg nem tudom azért így... Nem, meg mondta a Viki, hogy nem kell, mert olyan talpunk van, amit itt széthajtod, és aha, nagyon nagy maga az, ahova be tudod rakni, ja, és egyszerűen csak így ráerősített. Tehát igazából nem kell faragni, rendesen hálóba berakta az erkére, úgyhogy gyerekek, egy onddal kevesebb már szétkínzott a feleségem. Nagyon jó. Na, ez is legyen fa, úgyhogy nagyon úri módon intéztem. Benne volt az árban, tehát nem flancolás, nem kérnek többet. Valami olyat vettünk, ami nem hullajtja a levelét. Az a Norman, vagy melyik az? Na, az is van, meg a Douglas. Hamisziprus, igen, műfenyő, befújva szprével, hogy ne vegyem észre. Azt hiszem Norman a fenyő, ugye Norman? És mondom, szóval nagyon-nagyon-nagyon jó. Hát nem olcsó, de nem tudom, hogy azért volt ennyi, mert a házhoz szállítás. Nordman, igen, csak nem töröm föl sem. Jó, no, ja, tudod, nem, igazad van, nem, csak gondoltam, hogy van egy új viking fajta, mondom. Nem, tudod, hogy... Nálunk így mondják vidéken, tudod. Tudod, hogy a Mariant is Mariannak mondom, mert nincs kedvem, Marian, az nekem korán reggel van, az Marian. Sokkal kényelmesebb, én nyelvlusta vagyok. Hogy van Marian nevű. Marian? Keresztnév egyébként Marian. Az hát, nekem ez szól. Ez egy létező keresztnév, tehát hogy őket emlegetem. Viszont a benzinbe meg bele tudod tenni a D-t. Mondjad, benzin? Benzin. Na. Tehát oda, ott mindig benne van. Benzin. Az, ami a Nordmanból kimarad. Így van, de ez csak karácsonykor használja, és akkor inkább amit megvan. Kihagy, akkor az beteszik. Igen, de ez egy pici, igen, ez a nyelvtan náciság egy picit, mert mindenki tudja, hogy miről van szó, mindenki érti egyébként, csak egyszerűbb mondjuk így ízjel, így megsükkedni a másikat, mert de egyébként még mindenki tudja, hogy miről van szó, nem? A igen, persze, úgyhogy megvan a fa, gyerekek, fenyőszállítás. Ellipszelenes helyet most is pontosan van. Gondolkoztam, hogy hogy lehet még hosszú éveken után is újat bevinni a fenyőfa szállításba, és így, hogy házhoz viszik, és ez benne van. Nyilván, ha azt mondtam, a kapuváról lakom, lehet, hogy nem vállalják be, de így az ottani agglomerációban azért. Ez egy tök jó ötlet, meg egy kedves gesztus. Igen. Hogy azt mondja, hogy figyelj, megyünk utána, de elvisszük neked. Jó, mondjuk alapvetően a hajhullást azért mégiscsak a faragás okozza, tehát, hogy az. Hát ugye mutatta Viki ezt a videót is nálatok, tehát, hogy a faragásom szokott elcsúszni egyébként a karácsonyi áhítat. Ahol a Balázs alszik, az igen, az. Nálunk 23-án este a Jézuska beleteszi a fát, és akkor 24-én reggel nálunk már úgy kelnek a gyerekek, hogy áll a fa, úgyhogy... igen, 23-án este gondoltok rám. Jó, de Jézuskának ács volt az apja. Gondoltok rám, igen, egy Jézuskának könyv volt. A nevelő. Mert, egy ács volt a nevelő apa, így van. Úgyhogy 23-án este gondoltok rám, amikor nagyon anyázva majd próbálok faragni. Aztán Viki kiveszi a kezemből a baltát, vagy jön az anyósom, átveszi. Na, nem, te szerencsétlen. Mondtam, hogy nem menj hozzá. Mondtam, hogy semmire nem vagy. A lányom is mindig mondja, hogy semmire nem vagy jó. Látom, igaza van. Arrébből kiveszi a baltát a kezemből. Mondtam, hogy piszkáltalak valamit. Aludjál csak, húzd el a bőrt. Gyereket mindjárt sírnak. Macsor, mit sem. Úgyhogy 24-i reggel már áll a fa. Holnap vagyunk utoljára. Igen. Jaj, igen. Túlvállaltuk ezt, gyerekek, túlvállaltuk. Azt gondolom, túl szorgalmasak vagyunk. Hát az SMS-ekből látom, hogy már mindenki karizik, de nem baj, legyünk ott addig, amíg iskola van, meg csináljuk, toljuk, de komolyan mondom, itt a Rádió 1-ben azért büszkék lehetnek ránk, hogy egyből átjövünk, és egyből kopik toljuk 21-ig. Nem mindenki gondolja, hogy az egyik hallgatónk írt, hogy már megint szabadság lehetek. Mondom, miért, mikor mentünk? Azt mondja, hát most is volt ott két hét. Nem szabadságon voltunk, mi volt rúgva. Nem voltunk szabadságon. Az nem annyira ugyanaz. Ez milyen jó? Aki szabadságon volt. Nem, akkor véget ért egy dolog, és tárgyaltunk, és csináltuk, hogy folytathassuk. Igen, tehát azért az nem számít. Így senki nem szeret szabadságra menni, valljuk be őszintén. Igen, az nem számít, nem számít, nem számít szabadságnak. Sok meló nincs már, mi tegnap délután elmentünk moziba, vagy gyerekekkel. Na, mit láttatok? Hát egy rokás jó film volt egyébként, úgyhogy... Hát, gyerekekkel. Mi volt? Mondom, gyerekekkel. Kis állat, kis nem a kis énekes, hanem valami... Érkezés. Valami vajon... Zsivány egyes. De, hogy mondom, gyerekekkel mentünk, hát rajzfilmet néztünk. Rajzfilmet néztünk. Igen, az egy gyerekverzióban, és akkor... Beszarok, neked is ilyenekre van időd? Hát délután, hát kiütöttünk egy két órát. Én ez komolyan mondom, én mit csinálok rosszul? Hát... Én valamit rosszul csinálok. Már délután már mozizik a gyerekek. Igen. Én meg nem álltam estig. Este hétre értem haza, én nem tudom mit csinál. Én valami vákumban vagyok. De mi, hol voltál? Akkor fejtsük fel a szálakat. Na látod, itt a baj. Hát volt az illatőrnél az új illata, miatt elment teniszezni. Így van, volt masszíroztattam, így voltam van. Egy lápedikűrön, voltam Szabó egy... Szabó sem boldogul az az új zsakó. A karácsonyi Szabó, igen, meg kell csináltam a karácsonyi öltönyömet, mindenkinek személyre szabott, nyakraállított partedlit varrattam, úgyhogy volt dolog. És ez a két és fél óra az új festmény miatt. Igen. Amin azon a lóval látható. Igen, mesztelenül aktot álltam egy lóval, amire megfestették. Nem tudom, hogy valahogy elment az idő. Na mindegy, és mit láttam? Vajánna, ez a rajzfilm. Vajánna? Ez egy ilyen énekes kislány, aki megmenti a földet. Természetesen ilyen maui sztori. Nézhető? Jó, igen. Jó, abszolút jó a dolog. És életem első elhagyásos élményét végre át tudtam élni. Kijövök a boltból, elbúcsúzom a családtól, mert ugye nekem még volt dolgom, mondom, fölhívom a BK-t, hogy mennek hazafelé, akkor még ez is ez kell, telefon sehol. Elmondom, lemegyek a kocsiba, ott a West Endben voltunk, kabátba biztos beleraktam, a kabátot nem vittem be, mert meleg van, minek? Átkutatom a telefon zsebei, vagy a kabát zsebei, telefon sehol. Mondom, tényleg karácsony, hogy három nap csinálsz velem, jó Isten. De tényleg az összes mindened benne van, az összes kontakt, akármicsoda. Mondom, hát visszamegyek a moziba, megkérdezem, hogy hát ha ők találkoztak vele. Mondom, jó napot kívánok, az előbb voltunk moziba, és nem teszett a film, nem tudjuk visszaadni az árát. Mondom, nem, nincs meg a telefon, de menjen be az irodába. És ott volt, képzeljétek el, a mozis csávó, annyira rendes volt a fiú. És nagyon nevettek. Nem nevettek rajta nagyon, mert nem tudták feloldani az izét a képernyőjét. A fotókönyvtárat használtad egy. Már megint lapozgatják a képeket. Ekkora testbeli, de fura arányok. De meg lett, úgyhogy... Én mindig ezt mondom, nekünk jelkódot kell rátenni. Van rajta. Muszáj rákettenni. Csak azt, karácsony előtt érted így négy nappal elhagyni egy telefont, az hát a legrosszabb álmodba se jöjjön elő. De milyen mázdi, hogy meg lett? Meg. Olyan rendesek voltak, és mondták, hogy itt nem szokott eltűnni soha semmi. Azt mondta a csávó, mert mondom, nem, hogyha esetleg ott valaki elézi, és mondja, hogy nem nagyon nem. Rendesek a mozis fiúk, végig mennek. Ez egy összetartó csapat, soha nem adják később tovább, mindig valaki maguk tartja, használják fel. Neked van jelkód a telefonodon? Jelkód? Az mi? Nem tudja van, csak nem használom. De amik... Van rajta. Nem úgy, hogy a képesen, mert azt gondolom, hanem hogy teszel-e, tehát hogy használod. Ja, nem. Úgy lenyomat ismerő semmi? Nem, azt sem használom. De használd, elhagyod az összes fotót, föntesz az interneten, meg fogsz őrülni. Számkód van rajta. Azt használom. Hát az a jelkód, a számkód. Ja, azt hittem a kis, hogy hívják ott. Nem, számkód, tehát hogy nem van kódolom. Persze, ne vicceljetek el, nehogy már hozzájusson. Azért, nem az én. Fontos információkhoz. Azt én is mondom mindig, hogy le kell kódolni. Jól van. Na, akkor happy end lett a dolog. Hát azt megúsztuk. Így van. Jól van, mutatjuk, mi történt velünk tegnap. Drónoztunk egy picit, mert hogy rendeltem Kínából egy drónt, megérkezett, és ki is próbáltuk. Jó, és egy csomóan kérdezik azóta is egyébként a webmailen, hogy ki, honnan és mennyiért. Ki, honnan és mennyiért. Tegnap még nem üzemeltem be, mert nem olyan volt otthon a hangulat, hogy arra most úgy fel lettünk volna készülve, hogy most még elővegyek egy drónt. Úgyhogy egyelőre a premier, a drón premier, drón premier elmaradt otthon, mert nem dobta a gép. Majd egy netto 3,5 órát. Igen, viszont hát ilyet Benny abba vette magát. Megfejtettük, hogy az Amazon már drónnal viszi a postát Nagy-Britániában. Itt meg szegény postai munkások úgy el vannak maradva, mert agyon vannak terhelve. Úgyhogy megbeszéltük, hogy mi ellene, ha Magyarországon is drón vinni a küldeményeket, és rájöttünk egy-két csibészségre. Mutatjuk, aztán megyünk egy picit hírezni. Jó, meghallgatunk 3 2-fejű szöcskét, meg 4 fejű varánuszt, nem tudom, valahol a komolyító mellett biztos. És aztán jövünk a játékkal, úgyhogy jelentkezzétek. És a világ legöregebb macskájára is biztos lesz benne. Így van. Na. Vezető hír. Jövünk az ismétlés és a hírek után. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3-7 van pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Milyen jó lenne, egész nap ilyen dalok szólnának. Én nem bírnám viselni. Most már jöhet. Jöhet. Most jöhet. Igen. Holnapra lehet, hogy kérünk is egy pár ilyet, hogy ne csak egy-egy denyen, hanem ha már az utolsó adás, akkor szóljanak ilyen karácsonyi dolog. Tök jó. Billy Mac-et írd bele, kérlek. Billy Mac, Mariah, Last Christmas. Ez tök jó. Szóval, hogy egy nap belefér holnap az utolsó adás. Én Ringo csípővel jöttem már be a stúdióba. Nem bírom. Én is ezeket a dalokat így egyébben egyszer. Egyébben. Nem tudom, ösztönszerű volt. Amikor direkt kell csinálni, akkor nem megy. Eltörik a derekam. De én láttalak, meglestelek, tényleg szexi volt. Utána mentem, leselkedtem, és rárántottam. És ilyen picit álmos arccal. Igen, néztelek, és közben örömet szereztem magamnak, olyan szexi volt. De ezt hozzájárult, szóval hogy kinyis Jani. Mami Jani, mami Jani. Jön a Jani. Na, angyalka költözött a szívembe. Egész nap ilyeneket. Peterson érte nekünk, szerintem a bögre pusztító hörcsög válfa. Mi van? Van ez így? Azt nem értem. Ezt nem értem, de én ma indisponált vagyok. Azt mondja, hogy jó reggelt, srácok, veresztő, -4,5 fok, se jég, se köd. Amúgy megnéztem az Utazók című filmet, szar volt, köszi, Bali. Jó, hát nem lett egy ízlésetek. Ugyanabban a vákumban vagy, Bali, mint én. Semmire sincs időnk, este hullaként zúgunk az ágyba. Szuperek vagytok, Bálint, köszi. Délelőtt vizsgázom, szóval nem aludtam éjjel, kicsit parázom, remélem veletek könnyen lesz a felkészülés. Jó munkát, Peti Tomi Győrből. Írd meg, hogy miből vizsgázol, és akkor segítünk. Jó? Bármiből vizsgázol, mi segítünk. Mindenre tud, mindenre van jó válaszunk. Mi van ezzel a Dunaújvárosi történettel? Na most utána kérdeztünk, egyik kedves hallgatónk írta, hogy Dunaújvárosban új freki van, tehát hogy már mint nekünk, úgyhogy eddig nem szóltunk ott, most már szólunk, nagyon örülünk neki, úgyhogy üdvözlőjük külön is a 5. kedves Dunaújvárosi hallgatókat, 106,5. De ez most átszólunk valahonnan, vagy? Nem, vadi új. Vacsi új frekink van. Így van. Csak írtak róla egy mélt. New Frequension. Nagyon örülünk neki, hát akkor... Ez New Frequension. Nekem már minden. Majd rákérdezünk akkor, hogy ez hogy van. Egyelőre nem szóltak, de... De lehet, hogy egy csomó helyen már vagyunk, csak nem tudunk róla. Hát, hogy országosak vagyunk, csak átaludtuk. Jó, hát akkor Dunaújvároson is lehet bennünket hallgatni, de majd akkor kérünk erről egy hivatalos állásfoglalást, mert csomó helyen átszól, meg átsugárzik, ahogy mész ott, mit tudom, Paks, Baja, és akkor ott arra felé, szóval, hogy átszólhat azért az. De Dunaföldváron voltunk eddig is. Földváron, ez Újváros. Ez Dunaújváros. És ami a földvári, az 106,5? A Dunaújváros, a Dunaföldvár az 106,5. Akkor azt, nem tudom, valaki rákönyökölt a power gombra is. Hát akkor az átszól. Átszól. Na, hát akkor vagyunk Dunaújvárosban, és na, akkor keresetek bennünket ott is. Örülünk neki nagyon. Menjetek a francba a karácsonyi zenékkel. Köszönjük szépen. Na, végre. Nagyon szívesen. Próbálunk aktuálisak lenni. Valamiért most ez így. Igen. Indokolatunk tűnt. Hogy állunk játékkal? Egész rosszul. Egész rosszul? Hát igen, most ugye háromszor játszunk csak a héten, ha még a mait elbukik, akkor elbuktuk vele az egész hetet, mert hogy ugye tegnap én játszottam, vesztettem, és hát ezt mindenképpen most hoznunk kell, hogy partiban maradjunk a játékosok. Na, megnézzük akkor, hogy kivel játszunk ma reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló. Magamat kéne beadnom. Hello, jó reggelt. Sziasztok, Tibi vagyok, Békéscsabáról. Szia, Tibi. Tibi. Szia, Balázs, Jani, Feri. Hello, Tibi. Applikáció? Most még applikáció. Így van, sajnos, így van. Helyben hiába van, Rádió egy, ti még nem szóltok, sajnos, csak applikáció. Reméljük, hogy fogunk dolgozunk azon, sok helyen legyünk. Ott van Rádió egy, igen, azon dolgozunk, hogy reggel. Lesz majd. Lesz. Reggel mi legyünk. Tibike, mi újság, hogy telik a reggeled? Hát nagyon korán keltem, ugyanis édesanyám ment Angliába a családhoz, már hajnali 2:30-kor felkeltem, és azon gondolkoztam, hogy milyen SMS is írhatnék, hogy bekerüljek hozzátok. És hát megírtam 5:30 előtt, és hát hál' Istennek nagyon nagy örömömre szolgál, hogy beszéltek veletek, és sikerült bejutnom. Úgyhogy egész jó a telik, és nektek fiúk. A nyomasztó hírek ellenére... Ez mindig átragad ránk is, tehát hogy ebben a világban élünk, sok szörnyű dolog történt tegnap, ennek ellenére azért úgy próbáljuk tolni, de hát ez mindig érezhető a hangulatunkon, amikor így valami nagyon rátelepedik, így nálunk megy a tévé, hát mindenki Berlinről, meg Törökországról beszél, ugye biztos te is hallottad, hogy mi történt. Szörnyű. De ennek ellenére próbáljuk azért úgy tenni a dolgot. Mit csinál a családod, vagy mit csinál anyukád családja Angliában? Hát nekem már 9 éve kint van a bátyám is, és a nővérem viszont 3 éve van már kint, több mint 3 éve, és ilyenkor az ünnepekre kiszoktak menni, vagy kiszokott menni édesanyám hozzájuk. Uh-huh. Én sajnos nem bírok, mert nincsen annyi hely már, hogy én igazából csak egyedül volnék, de nem tudok odaférni hozzájuk, mert nincsen már hely. És azért mentek ki, mert ott jobb, gondolom, meg többet keresnek, hát meg persze, tudnak élni. Persze. Hát már bátyám még biztos, hogy fognak jönni. Ők csak jelenni állnak, nővéremhoz majd talán. Nesze neked talán jobban majd teljesít Magyarország, mi? Aha, most kint. Nesze neked dübörög a gazdaság, mi? Kint teljesít. Így van, most már lassan mindannyian. Kint nagyon jó. Magyarország kint nagyon jól teljesít, gyerekek. Mindenhol imádnak bennünket, mert nagyon harcos, dolgozó nép vagyunk, csak itthon nem becsülnek meg. Na jól van. Mond, ne viccelj, parancsolj. Én voltam kint fiúk, de nekem van honvágya volt vissza ide Magyarországra, kis hazánkba, hogy nem bírtam ki messze. Jó, hát nem volt gond a munkával se, de... Csabai vagy, ha hol jön Békés Csabához London? Hát ne vittem, ez egy gyönyörű hely. Megapolis a második. Milyen elvittelek tavaly benneteket London, a kitelepülésen? Semminek nem. Jó is London. Hol van ahhoz képest? Hülye óriás kerék Big Ben, meg semmi, amatőr. Érted, mikor ott van az evangélikus templom Békés Csabán. Hát ilyen szép vicces. Sőt, én felével találkoztam a strandon is. Ne hülyéskedj, mikor? Az beéghetett. Hát azért emlékszik rá ilyen jól. És húztál rá vizes lepedőt? Vicces volt a sztori egyébként, mert oda-vissza úszott Feri közben, és egy vadkacsa. Igen, képzeljétek el, egy rohadék vadkacsa nem hagyott úszni, mert mondjuk ketten voltunk, hát akkor te voltál a másik. Ez nagyon szürreális nekem ez a mesélet. De ezt meséld már, ne fussunk már kész időből emiatt, hogy érted. De erre hagyjunk már egy kis. Ezt akkor visszajövünk elmondod. Visszajövünk elmondod, mert ez Békés Csabai medencében mit csinált át egy vadkacsával. Nem tűnik csak egy ilyen töltelék témának. Nekem ez kezd bejönni nagy. Kivel játszanám? Hát én imádott Jánossal. Na, Jánossal. Indítjuk az órát. Jó? 3-2-1, legyetek ügyesek, tessék. Tibi! Iszonyú álmos vagyok. Te is álmos vagy? Dehogy is. Befogadtunk egy kis kutyát, képzeld el. Én már 32 óta mondtam fel. Na, hogy? Kis kutya, van kutyátok? Van, persze. Milyen fajta? Palota Pincsi, világos színű, szívű a neve. Régóta megvan? Így van. Hát, körülbelül 4 éve. 4 éves? Akkor igen. Már felnőtt. Ott volt! Hát ott volt? Ott volt, bizony. Tényleg? Szép volt, Jani! Erről van szó, egy-egy magad ellen. Megvan. Szép volt, Jani. Nem hallottam, megmondom őszintén, kicsit nekem a fülembe hangosodott az a lezene. Igen, be volt durrantva. Tényleg? Igen. Nagyon jó fületek igen, van. Igen. Nagyon elengedtem magam, úgy látszik, játék közben. Jó. Figyelj, viszont van egy nyereményed, úgyhogy azt azért megmutatjuk neked, jó? Mert hogy annak ellen egy ajándékcsomag nincs, de nyertél valamit. Meghallgatod? Rendben. Na figyelj, hát megmutatjuk. Imádni fogod. Gratulálunk! Az önnyereménye 20 000 forint értékű VIP belépőjegy a december 23-ai Édes Anna Musical karácsonyi gála előadására a Kongresszusi Központban. Hát az egy köpésre van Békés Csabászon. Ez szép. Hozd el a pincsit. Január 1-én kézbesítjük. Január 1-én már meg is kapott. Nem baj. Igen, szegény postai dolgozók. Simán benne van, hogy januárba kapod meg. Na jó, Tibikém, akkor kellemes ünnepeket neked. Hallgass bennünket viszont jövőre is. Reméljük, hogy minél előbb leszünk Békés Csabán, és nem csak applikáción tudtok majd minket hallgatni. Dolgozunk az ügyön. Jó? Nagyon remélem én is. Köszönöm szépen a játékot. Köszi. Magatokra, és kellemes ünnepeket. Ciao, hello. Szia. Hello. Akkor tehát... Egy-egy, így Jani gyönyörűen elhúzta Jani idáig. Jani. Így van, és holnap fog eldőlni majd az utolsó napon. Holnap eldől. Nem dobálod föl, nem jut eszedbe, nem, mert látom a szemedem. A galaxis. Nem. Az univerzum. Legalább a seggünk alatt hadd melegedjen meg a szék, mielőtt belőtt bennünket a királyáért. Szakadékba. Mondjuk ebben a rádióban ez csak 2,5 hét. De nem baj, az akkor is. A naprendszer gigászáért. Meglátjuk. Szóval egy-egy, igen. Pécsen is szólhatnátok már. Gyerekek, szólni fogunk. Rajta vagyunk. Tényleg egy picit türelmet kérünk szépen. Jó, nyugodjatok meg. köszönjük, hogy hiányzunk, jó érzés, leszünk sok helyen. Na, 6 perc van pontosan 7 óra, egy pici szünet, újra jönnek a hírek. Ha van friss közlekedés időjárás, akkor küldjetek el nekünk, jó? SMS-ben, vagy Viberen, mert ott is vagyunk, mi pedig jövünk a reklám és a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk pontosan. 8 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek itt a Rádió 1-en. Itt vagyunk, és már is folytatjuk. Ez itt a Reggeli Show Janival, Ferivel, Balival, és táncoló lányokkal, gyerekek. Így van. Én nagyon örülök Ferinek is, és neked is, de... Le tudnál bennünket cserélni. A mozgás jó, meg minden, de én fejfetisiszta vagyok. Nekem sajnos ez sokat számít. És mi a bajod a fejével? Mesélj. Nem jön be. Nekem csak egy nyílással több. Igazából mindjárt indítjuk a webcamet, és kiderült, hogy szerintem Kukinak délután itt ilyen táncos csajok jelennek meg a képen, akiket már hát nem hozzánk is eljutottak. És ott láthatjátok most őket. Hol mutasd? Éppen hát a webcamen. Ha rámentek a webcamünkre, rá, akkor látjátok, hogy lányok táncolnak a nagy kivetítőm. Beszállok. Na, így nincs itt a feje, így puhácska, jó, nem? Puhácska, az nem egy jó fenék, gyerekek. Az nem egy jó fenék. Fordul. Ne, tapadj fel a képernyőre hozzá, tapadj fel. Akard, szeresd, csináld. Te állat, te férfi állat. Szóval nem. Nézd már ezt a segget, hát Jézusom. Gentlemen. Várj, adok egy 500-ast a homlokodra. 500-as karácsony van. Na jó, akkor 300-at. Na, akkor itt egy 200-as fém. De jó, de olyan fáradt feje van kicsit. Hát nem lehet nagy öröm állandóan ezt táncolni. Az igaz, hogy a mi fejünk sem friss. 24 órában ezt táncolni, igen. Aki nézi az élő webcamünket, az láthatja, hogy tulajdonképpen miről is beszélünk. Olyan picit olyan sziszis, hogyha emlékeztek még rá. Pont most láttam a tévében. Sziszi, ki volt az? Tudod, ez a VV-s, igen. Az nem egy jó fenék, nézzétek meg, az sajnos azt kell mondjam, hogy nem jó. Uh-huh. Az nem jó. Uh-huh. Puhácska, ilyen kis ernyetke, ilyen, az nem egy jó fenék. Na, milyen jó, hogy ketten vannak a csajok, és Jani, mi is ketten maradtunk. Én mindig örülök neki, hogyha egy ember így kiesik. Mi van, Viki ma a szerkesztő? hogy nem. Nem egy jó fenék. Nem mondanám a jó, azért nincs baj, mondanám a jó csaj. Nem gond. Nem. Na mindegy. Nekünk jó. Jó, hát tenni. Egy ilyen fáradt péntek hajnalon belefér, de... Igen, de a kerekes rossz. Itt vagyunk, és nem sokára karácsony van. Én már nagyon karácsonyi hangulatban, gyerekek. Iszonyatosan karácsonyi hangulatban, semennyire. Tegnap, hogy ezt a fát sikerült megvenni, ez kicsit lendített a karácsonyi hangulatomon. Nézzük gyorsan a híreket. Azt mondja, hogy... valaki azt mondta közületek, nekem csak egy nyílással több. Igen. Valaki ezt. Valaki ezt mondta. Szentesen a Sima Ferenc utca 44-58-a szám alatt forgalmi dugó és akadálymentesen érkezett legújabb rajongótok, az ifjú Csoki Guru. A legszebb karrierjét kaptuk a világon, ezt szerettem volna megosztani veletek. Bocsi, Bali, csak hogy jó hírek is legyenek. Üdv a Csoki Guru. Na, hát gratulálunk, Csoki Guru, hát megérkezett akkor a kis trollörökös. Trollörökös, tegyétek dobozba, karácsony fa alá. Tegyétek be a fa alá. És amikor rátjön a család, hagyd bontsák ki ők a kis... Ja, no, hát két éve betettük. De ott feküdt, és kis befuhálva a fa alatt ott volt. Mintha élne, mert él is. Igen. Bocsi, mert ilyen korán reggel írok ilyen sok SMS, de tök egyedül dolgozom, mindenki Szabin van, én megunatkozom. Andi küldte nekünk. Azt mondja, én mindig mondtam, hogy Balaton Boglár a legjobb hely a világon, nálunk még a Rádió 1 is bejön boldog karit. Na, hát ez mindenképpen jó hír. Az Árpád híd felől a Hungária körútról nem lehet felhajtani az M3-asat, mert baleset miatt ez a sáv nem járható, a Városliget felől fel lehet menni. Köszönjük szépen, ez fontos volt. Tehát az Árpád híd felől a Hungária körútra nem lehet felhajtani az M3-asra. Ja, értem. Tudod, ott, mintha lemennél. A Tómusz már ott nem tudsz fölmenni, így van, nem tudsz elmenni jobbra és utána fölmenni. Kellemes kalácsot és boldog gubát mindenkinek a SMS-ben. Sok gubát jövőre. Igen. Azt mondja, hogy nézem még, hogy mi az, ami fontos lehet. egy Lost Frequency számot küldenék a Class FM hallgatóinak. Jufikám, értsük a poént, köszönjük szépen. Na jó, oké, Pécsen is szólhatnátok már, hát rajta vagyunk. Na, mi volt ezzel a kacsás sztorival? Úsztál, egyetem mit csináltál a Békés Csabai strandon? Békés Csabán van strand, kezdjük itt, ugye? Hát nagyon ez, jó az tiszta. És mi az Isten csináltál, ez mikor volt? Ez, amikor kitelepülni voltunk. Elmentél a strandra? Én megnéztem a Békés Csabai strandfürdőt. Nekem az életem fontos szelete Békés Csaba, meg kellett nézzem, hogy hogy állnak. Ott fogták meg először a segged a gőzbe. Ott, nem a seggemet, hanem mindegy. Ott mondta a kabinos bácsi, hogy gyere, Feri, ha szeretnéd ezt a szép új cipőt. 50 forint. Milyen szép új cipő? Nem, ez már otthon így mesélted. 50 forint. A kabinos bácsi azt mondta, boldogát eszem, megkapom ezt a szép új cipőt itt. Igen. Mesélted el otthon? Nem volt annyi, annyit nem adtak értem, csak egy 50-es. Nem az apád, de nem voltam én együttműködőbe. Na, fatere, hagyjuk. Akkor a kitelepülés, hogy elmentél, hogy megvártózol egyet a Békés Csabai strandon. Én ott egyet úszkáltam a kis 25-ösben. Parádésztál. Mert az 50-es az tele volt, ott nem ott nagyon csak mondta, hogy Feri, egy hullámot, oké, megyek. Pitang segges. Igen, gyerekek, beindult a hullámmedence. Gyerekek, Feri, 10 perc van fürdi. Hullámszolgáltatás ugyanitt. Hullámszolgáltatás ugyanitt. Tíz valati gyerekeket kérjük, hozzák ki a Veszélyes. És ott van mellette ugye a körös, és onnan átjár a vadkacsa fürdeni. Egyébként meg volt egy galamb, egy vadkacsa és egy sirály. Igen. Igen. Mert és akkor úsztál egyedül ott a medencében? Nem egyedül, mert ott voltak a hódok is. Igen. Persze, és egy gúlya fészket rakott a fejedre között, persze. Igen, nem a hátamra fészkelt. Még jött két gácsér. De mit csinál? Úsztál, és ezt csak megjelent egy vadkacsa? Igen, és a végébe, a víz végébe ment bele, a medence végébe, és nem lehetett elüldözni onnan. Tehát hiába mondtad neki, hogy én úszkálok, ő kicsit kitatyogott és vissza, ahogy te a másik oldalára elúsztál vissza, tehát ő birtokba vette a 25 méteres medencét Békés Csabán. Nem jöttek ki a medencét, és mondja, adjanak egy puskára leszek. Törőközött rajtot, alá akartam úszni, hogy lehúzom. Ha leszedem ezt a gácsért, aztán leszedem ezt a gácsért. Aztán leszállt a fejedre, de nagyon idegen volt az úszósapkát tapintásra. Ezért nem rakott rá fészket. Tudod miért? Mert a kis gumirózsák. Igen, a kis rózsák. A fenekét. De szép volt az annak idején. Úgyhogy oda ők szerintem már be is fészkeltek, ugye meleg a víz, igen. És nagyon-nagyon szeretik, de hát szerintem nem mehető a jószág, úgyhogy békén hagytam. A Békés Csabai kitepis, de akkor se aludtál ott, azt hiszem, Balázs. Vagy Békés Csabán, de nagyon szép szállodában voltunk, ott aludtam, ott elmentük este megünnepelni a születésnapodat, egy jó kis kajára hívtál meg bennünket, egy nagyon jó kis helyen, ilyen mindenféle ilyen kis vadat, meg halat, meg ami jó falat. Falatot is ettünk, kiszogattunk, ott aludtam. Ja. Békés Csabán ott aludtam. Igen, én egy nagyon jó utcafrontos szobát kaptam. Csak nem. Igen, napközben ugye forgalom volt, egy picit az zavart, este meg az, itt van, menjünk be. Nem fizet, mi voltunk? Nem, nem, benne van a pakliban. De nagyon jó volt egyébként, nagyon jól éreztük magunkat Békés Csabán. Na úgyhogy így esett a strandos sztori. Na figyelj. Jó van. Jó tud az lenni. Jó tud az lenni, hogy az ember fürdik. Persze. Fürdik egy kacsával. Feri, azt mondta, hogy a szennyvíztelepen is szeretnek fürdeni a kacsák, ez Gábor. Persze, élő vízben, szennyvíztelepen, de most mi? Most kérjem meg, hogy mosson lábat? Vagy... Hát... Tehát, hogy aranyos vagy, én értelek, de a kacsa, azt tudod, nem, egy állat, odaszáll. Arra utalt a kedves hallgató, hogy a biztos körülötted is sárgálott a víz, és azért szállt le. Mindenki belepisír. Jó, de nem a trambulinról. Igen, mindenki. Miért még? Tegye fel a kezét, hogy belepisír. Nem. Senki. Azt mondja, hogy 10. kerület keresztül úton mérnek a rendébe erőre. Dávid, köszi, hogy elküldted nekünk. Azt mondja, hogy mi van, Balim, a fiús napot tartasz, hogy nem jönnek be a táncos csajok. Igen, ma fiú napom van. Ez a Jani táncát viszont megnézte. A Jani nagyot táncolt, igen, az már fönn van a webcamen. Azt mondja, hogy csak gondoltam, beköszönök, írja nekünk George Weiberen. Rendes tőle. Az A38 Okford irányába jól járható, 5 fok száraz napos idő. Sziasztok. Köszönjük szépen. Oxford. Mit csinálsz te arra? Azt tudjátok, hogy Chuck Norris egyszer felmérgesítette Békés Csabát? És mi történt? De legyen vége is már a poénnak, ha már igen, valami legyen. Igen, Kopenhága egy fok, nincs hó, Anette, jól lehet fogni az adást. Á, puszi Kopenhágának, köszönjük szépen. Na, utána járunk akkor ezeknek a szörnyű eseményeknek egy picit? Hát igen. Nem hiszem, hogy még azért olyan nagyon sokat tudnánk, de ugye hát mi már tegnap leszerveztük a Nógrádit, hogy mesélj nekünk erről a török történetről. Ami ugye önmagában borzasztó, megnéztem ezt a felvételt, hát ez elképesztő, hogy most már naponta látsz ilyet. Hát egy az egyben lehet ugye látni. Az orosz nagykövetről van szó, egy az egyben lehet látni, hogy tulajdonképpen lelövik, majd utána ott még szónokol ez az őrült. És... Akiben egyébként az a legmegdöbbentőbb, hogy nem tűnik őrültnek. Sőt. Nem tűnik őrültek, hogy Aleppóról magyaráz meg, hogy civileket bántanak, és ártatlanok halnak meg, amit én simán el tudok képzelni. Szóval ott valami nagy zűr van, amiről mi szerintem nem is tudunk, hogy ott mi történik. Egy szolgálaton kívül rendőr volt ráadásul az illető. Igen, ez volt ugye a kezdeti rossz hír. Aztán utána jöttek a berlini események, aztán túlszejtés Jordániában, tehát lövöldözés Zürichben, most nem tudom, csak olvasom, ugye érdeket, nem tudom, a zürichi történet az kapcsolódik ehhez, vagy nem, azt nem tudom, csak olvastam, láttam ilyen headline-ban, hogy az is ott van. Szóval elképesztő gyerekek, és hát erre már sok éve mondják, hogy fel kell készülni, és ez lesz, de hát ezt akkor se tudja az ember megszokni. Nagyon nehezünkre esik egyébként itt azért, ez mégiscsak egy vidám reggeli ébresztőműsor, nagyon nehezünkre esik, de hát kell muszáj, róla beszélni, hát erről ezzel foglalkozni kell, hát ezzel foglalkozni igazából kell. Igazából nem tudsz rá felkészülni, hogy mindig azt mondtuk, mi magunk is azt mondtuk, hogy az összes ilyen teron cselekménnyel kapcsolatosan, az a helyes viselkedés, hogy nem változtat semmit, mert azzal ugye elérte a célját, hogy félni fogsz. Tehát most mi a helyes viselkedés, hogy kimegyek a karácsonyi vásárra, ugye? Azzal tudsz üzenni a terroristáknak, hogy nem félek, én nem hiszek a terrorban, hogy én nem hiszek... Na, és akkor most mi történt? Ők hittek abban, hogy ki kell menni a karácsonyi vásárra. Tudod? Tehát, hogy egy olyan kutyaszorítóba került az egész emberiség ezzel, amiből nem tudom, hogy lehet kijönni. Tehát nem látsz kivezető utat, van, ne menj ki, kimenj, ma este kimenj, érted? Tehát, hogy igazából nem tudod megmondani, hogy most akkor mi legyen a jól járható út, neked egyszerű magánembernek, tehát tudjuk, hogy küzdeni kell a terrorizmus ellen, tudjuk, hogy meg kéne szüntetni, ezt mi itt mondjuk Budapesten nem tudjuk megcsinálni, de akkor most menjünk, ne menjünk? Hát menni kell, tehát nem állhat meg az élet. Tehát sokan, például ott van mondjuk Belgium, ahol az események hatására, pontosabban annak ellenére, hogy most volt ez a tragikus esemény Berlinben, ennek ellenére nem emelték a készültségnek a fokozatát. Továbbra is súlyos, de nem emelték, mert azt mondták, hogy ez a hatására, ez Belgium. Belgiumban. Tehát, hogy ott a készültségnek a szintjét nem emelték meg ennek hatását, tehát ők úgy vannak vele, hogy kicsit már a minden részévé vált. Számomra továbbra is az a legmegdöbbentőbb az egészben, hogy úgy nem tudsz ellene semmit tenni, hogy már vannak információid, mert a berlini esetet is előre prognosztizáltak. Az eddigi információk alapján a német hatóságok már tudtak, már több napja tudnak arról, hogy egy berlini karácsonyi vásárban terveznek valamilyen terrorcselekményt. Csak gondolom nem értek az ügyvégére, tehát mielőtt pont göngyölítették volna a dolog megtörtént. De nem tudták megakadályozni. Igen. És ráadásul azért az egyik frekventált helyen történt. Igen, és a szomorú az, ez teljesen friss, hogy magyarok jelentkeztek a berlini nagykövetségen, hogy nem találják a rokonukat. Tehát még az is elképzelhető sajnos, hogy van magyar áldozat. Na, megkérdezzük mindjárt Nógrádi Györgyet, nem csak erről, nyilván ez még nagyon friss, keveset tudunk, de a török eseményekről is, hogy mi történt. Tanár úr, hello, jó reggelt! Sziasztok, sok sikert mindenben nektek, új munkahely, új sikerek. Hát reméljük, köszönjük szépen. Ötkor végignézni, hogy éjjel mi történt. Tehát amit jelenleg tudni lehet, azt tudom. Nem azért, mert okos vagyok, hanem csak azért, mert minden létező hírportált átnéztem. Melyikkel kezdjük? Nézzük a török eseményeket, hogy rendben. Ugye lelőtték az orosz nagykövetet. Egy ember, aki nem tűnik egyébként őrültnek, nagyon egyértelműen, közérthetően mesél arról, és beszélt, hát nyilván kiabálva, hogy mi történik Aleppóban, és hogy civilek halnak meg. És ez többek között az oroszoknak köszönhető. A válaszom az, hogy annyit kell látni, hogy a török politika fordult. Abba a percben, hogy a törökök rájöttek arra, hogy nem kellenek Európának. A vízummentességet kinkeservel, ha megkapják, akkor is csak rövid időre, nem állandóan. Az Európai Unióban való teljes jogú felvételük 6-7 évet csúszott, és 6-7 évre előre kár beszélni. Látszik, hogy Erdogan egy személyi diktatúrát csinál. Látszik azt, hogy a pucskísérlet után szétverték a hadsereget, a rendőrséget, a titkosszolgálatokat, és kiegyezett az oroszokkal mindenben, kivéve Szíriát. gáz. Miben egyezett ki a kőolajföldgáz vezetékekbe? Kiegyezett abban, hogy eltörölték a vízumkényszert? Kiegyezett abban, hogy a török zöldséggyümölcs mehet újra Oroszországba? A diákok tanulhatnak. Tehát minden megtörtént. Egy ilyen helyzetben nyilvánvaló rengeteg török elégedetlen, mert úgy érzi, hogy Erdogan és a mai török vezetés elárulta őket. Mi történik Szíriában, polgárháborúban? Ki gyakorolja a hatalmat? A kisebbségi síták, akiket ott a levitának hívnak, igen, de a választásokat mindig megnyerik, mert a szunita többség inkább elfogadja őket, mint a vele szemben álló iszlám államot. Igen, de Aleppóban kevés iszlám államos harcos van, döntően szír olyan csapatok vannak, szabad szír hadseregnek hívják magukat, akik mögött viszont nincs komoly társadalmi bázis. Tehát annyira kaotikus a szír helyzet, hogy ebbe elnézést kérek, egy török rendőr beleőrülhetett. Második, nem biztos, hogy ő rendőr volt, ma már azt mondják, hogy lehet, hogy a rendőr igazolványa hamis volt. Teljesen mindegy. Az orosz nagykövetet nem védték. Minden országban megvan, hogy melyik nagykövetet kell jobban védeni. Törökországban én nem ismerem a török belső intézkedéseket, láthatatlanban. Ebben benne van az amerikai, izraeli és orosz, hogy ki van még benne, nem tudom. Tehát a török hatóságok megint hibáztak. Nyilván Erdogan fölhívta már Putyint, elnézést kért, és nyilván Putyin nem akarja azt, hogy bármi legyen kettőjük közt, örül, hogy végre Törökország úgy, ahogy átállt, az átállt nagyon rossz, és ma lesz Moszkvában háromoldalú külügyminiszteri találkozó, oroszok, törökök és irániak közt Szíriáról nem mondták le. Tehát azt kell látni, hogy a folyamat tovább megy, csak idézőjelben egy orosz nagykövetet eltettek láb alól, ennek számottevő komoly következményei Erdogan részéről lesznek, mert folytatni fogja a tisztogatást. Na, teljesen abszurd, ilyen mellékzönge például az, hogy a kiállításnak a szervezői azt hitték, hogy ez a férfi, ez a szolgálaton kívüli rendőr, aki ugye megölte az orosz nagykövetet, az orosz nagykövetnek az egyik testőre. Igen, csak ennyire ostobák nem lehetnek, hát ilyenkor le kell adni, hogy kik jönnek vele. De ilyenek velek. Hát elnézést kérek, ez a világ így működik. Ha én megnézem azt, hogy hány amerikai elnök ellen kísérletet meg merényletet, hány halt meg, ha megnézem azt, hogy mi történt szó szerint az elmúlt órákban Berlinbe, Berlin abszolút központjában. Na jó, csak ez az ember ez állítólag végig kísérgette. Igen. Tehát ott volt mellette, ment. A törökök azt hitték, hogy az oroszhoz tartozik, az orosz azt hitte, hogy a törökök adták mellé, és ment egyébként állítólag a rendezvényen már hosszú időn keresztül mellette, majd amikor felszólalt, akkor lelőtte. Tehát ez amellett, hogy óriási kudarc. Felvételeket. Ez azt jelenti, az oroszok, az orosz titkosszolgálat nem rossz. Zárójelbe jegyzem meg, a török sem rossz, csak a pucskísérlet után jelentős mértékben destabilizálták. Tehát amit ez az illető csinált, az profi munka volt, és a török jelentések szerint 9 lövést adott le a nagykövetre. Én néztem olyan nagykövet, hogy szenved a földön, és hogy hal meg, ezt a normál televíziók nem mutatták be. Az illetőt pedig ezek után a helyszínen nagyon lőtték. De az illető még el tudta mondani mindazt, amit, hogy ő ezt Aleppóért teszi, Szíriáért teszi, stb. Tehát az egészben benne van a török politika, elnézést kérek, kétarcúsága, és az, hogy ez a törökök egy részének nem elfogadható. Én mindig azt mondtam, hogy minden merénylet, amit Törökországban csinálnak, Erdogánt erősíti. Ez is. Az átlag török azt fogja mondani, hogy igen, egy ilyen emberrel szemben csak a hatékony fölépésben van a megoldás. Tehát ezek a merényletek nem gyengítik a rendszert. Az Putyin részéről elképzelhető, hogy ő ki is vonja most magát ebből az egész ügyből, és Erdogánra hagyja? Elképzelhető, de minden információt meg fog kapni közben, mert egyébként elképzelhetetlen. Nyilvánvaló nem akarja a kenyértörést, bármilyen fontos is egy orosz nagykövet, hiszen örül annak, hogy a déli zónában talált egy országot, amely NATO tagsága mellett gyakorlatilag Oroszországhoz közeledett. Berlinről van valami friss információ, tanár úr, amit mi is tudunk, nyilván nézzük a hírportálokat, most ami a legszörnyűbb, hogy magyarokat is keresnek. A halálos áldozatok száma óráról órára növekszik. A teherautónál még azt sem lehet tudni, hogy honnan lopták el. Egyes jelentések szerint Olaszországból jött, más jelentések szerint Lengyelországból. A merénylet Berlin közepén volt, ráadásul egy karácsonyi bazárba. Én ezt elég jól ismerem, nagyon sokat voltam ott. Ugyanaz a metódus, amit megcsináltak Nizzában. A németek eddig azt mondták, hogy három ok miatt nem volt merénylet, jó a rendőrség, jó a titkosszolgálat, és szerencséjük volt, most nem volt szerencséjük. Már színre belépett a német belügyminiszter de Maizière, aki azt mondta, hogy végre élve elfogták a tettest, ki fogják hallgatni, elfutott, 2 kilométert futott, az állatkert környékén fogták el, sorra voltak tegnap támadások. De életben van, vagy lelőtték, mert erős. Életben van. Életben aki van? Meghalt, az a lengyel az a sofőr, így van. De hogy az hogy került oda, és mióta halott, lehetetlen megmondani. Hát, tehát én elképzelhetőnek tartom, hogy beült és agyonlőtték, vagy már halottként dobták be. Az, hogy a merénylet helyszínén halt meg, ez nekem az. Nem, hát valószínűleg akkor halott meg, amikor elvették a kamionját van, tőle. Igen, tehát, vagy amikor árut vett föl, valami acélszerkezetet szállított ilyen. Meg azt lehet tudni, hát ugye a lengyel kamionos társaságnak a tulajdonosa, aki egyébként a sofőrnek az unokatestvére, ő lenyilatkozta azt, hogy aznap délben ők még beszéltek egymással. És aztán vesztette el a teherautóval a kapcsolatot, igen, a sofőrre. Délután, 4 után nem tud beszélni. Ma délután 1-kor sajtótájékoztatót tartanak Berlinben, ahol most már nagyon sok kérdésre válaszolni fognak. Még egy, a német vezetés azt mondta, hogy ilyen van, csak egyének vannak, nincsenek afgán, szír, pakisztáni bűnözők. A hivatalos német adatok ennek pontosan ellent mondanak. Ez a válaszom. Most egy nagyobb kontingest visszavittek, talán pont Afganisztánban, nem? Láttam. 12 000 embert visznek vissza december végéig, és 50 000 ember van, aki pénz ellenében saját maga hajlandó hazamenni, hiszen nem azt kapta, amit várt. Merkelt hogy érinti ez a tegnap esti esemény? Gyengítette, gondolom? A sajtószóvivőjén keresztül kiadott egy nyilatkozatot, hogy sajnálja, a javulást kíván, gyengítette, mindezen lépések azt jelentik, hogy Merkel integrációs politikája megbukott. Hát nem túl védelme ez a történet, tehát ők lefagyott a honlapja, olyan szinten kezdtek el birogatni egy ideig, ott próbálták kiposztolni őket, megválogatni, és utána a honlapkezelője feladta. Igen. Mi a helyzet a civilekkel Aleppóban? Mert szörnyű dolgokat lát az ember, ugye, hogy buszokkal akarták őket kimenekíteni, majd ezeket a buszokat felgyújtották, hogy megérkezett már, hál' Isten, egy civileket szállító szállítmány, és hogy éhes gyerekek, szomjasak, kiszáradva, betegen nők, férfiak. Van bármi esély arra, hogy kiengedik őket? Naponta hall az ember szörnyű. Semmi nem változik. Gyakorlatilag Szíriában az történik, amit Assad és az oroszok akarnak, Irakban az történik, amit az amerikaiak és a jelenlegi iraki kormány akar. Az iszlám államot fokozatosan meg fogják gyengíteni, a terrorizmus ugyanúgy megmarad, ahogy eddig megvolt. A helyszínei fognak változni, úgy számolnak, hogy a ott lévő terroristák felét megölik, a másik fele szét fog szélni a világba, és terror merényletek tömegét. És a civileket miért? Szóval én tudom, hogy a lélektani hadviselés, de amikor kórházakat, mentőt... Őket, mert a kórházakba betelepülnek a katonák, mert a mentők mellé oda teszik a rakétaelhárító rendszert. Nem lehet szétválasztani. És szörnyű, amit mondok, egy ilyen háborúban a cél az ellenség megsemmisítése. A civilekért mindig mindenki a másik felett teszi felelősség. Itt tartunk. Borzasztó egyébként, amit az ember lát, igen, hát szörnyű, ez az egész világ. Tanár úr, ha nem beszélünk, akkor nagyon kellemes ünnepeket ezek ellenére. Csak békés dolgokról beszélünk. Hát adja az ég, reméljük. Sajnos tartok attól, hogy nem így lesz, de hát reméljük. Recepteket cserélgetnénk, a tanár úr kirándulásokat ajánlana nekünk a festői Pilisbe. Jó is lenne. Úgy legyen. Jó is lenne. Köszönjük, kellemes ünnepeket, szia tanár úr, köszönjük, hello. Igen, írja egy hallgatótok, igaza van, ami Aleppóban történik, az emberiség szégyene. A Channel 4 News naponta tesz fel felvételeket ártatlan civilekről, nőkről, gyerekekről. A bombázás után menekülnek a kórházakba sebesültekkel. Hát ez valami elképesztő. Elképesztő. Na, elmegyünk egy picit szünetre. Jól jönnek a legfrissebb hírek, időjárás, közlekedés. Ha van, akkor küldjetek el nekünk, hogy lássuk, mi a helyzet az utakon. 7:30 van, itt vagyunk nem sokára. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Szép reggelt kívánom mindenkinek, 3:48 lesz pontosan, 2 perc múlva. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk, és hát egy nappal vagyunk karácsony előtt, mármint abból a szempontból, hogy nekünk karácsony, ugye, mert holnap vagyunk utoljára, és aztán majd január 2. hetében kezdünk. Január 1. hete még annyira csöndes, és annyira tényleg sötét és hang nélküli, hogy pihenünk, és január 2. hetében leszünk újra élőben, de január 1. hetében lesz már best of. Ebből a nagyon durva 2,5 hétből válogatunk majd, úgyhogy lesz best of. Sajnos már csak egy napotok van arra, hogy nagyon kedves ajándékokkal halmozzatok el minket az új munkahelyünkön. Nagyon szépen köszönjük azokat a gyümölcskenyereket, amiket a Perec Péktől kaptunk ma reggel. Nagyon finom, tényleg jó. Úgyhogy már nagyon várjuk a holnap reggelt is. Hogy mi jön? hogy mit kapunk azért? Hát tegnap ugye kaptunk, azt mondja, hogy a kolbászus beiglit, ma meg itt volt ez a finom gyümölcskenyér, hát nem beszélve ugye azokról a kis panettonékról, amiket ugye Gianni hozott nekünk. Hol a könyvünk? Hol a könyvünk? Hol a könyvünk? Ide jött, promózta a könyvét, de a rohadék már nem küld. A rohadék már nem küld nekünk könyvet. Na, hallottátok a debreceni négyes ikreket? Hát ezért ezen szülőként azért egy kicsit így filozgassunk már azért egy picit, hogy nézzük meg egy ilyen abszolút egyszerű hétvégét, hogy egy sír, egy beteg, egy fel kell, egyet altatni kell éppen. Illetve az egyszerre megyünk nagymamához. Igen, négyes ikrek születtek, kiengedik őket a kórházból, három kislány és egy kisfiú, Jászmin, Flóra, Boglárka, István. Egy hónapja születtek egyébként, és hát négyen vannak. Szóval én azt gondolom, hogy hát nem is tudom, mit mondjak. Gyönyörű a dolog, és hát és Isten éltesse őket sokáig, természetesen is sok boldogságot kívánunk, de szerintem ők még nem tudják. Szóval ők még ezt most nem tudják. Csak már mondják nekik, hogy nem sokára megtudják. Hogy mi lesz? Tulajdonképpen mi lesz? És mi várható? És ha tényleg picit belemegyünk, fogalmam nincs, hogy lehet ezt lelogisztikázni. Sok boldogság, sok öröm. Lesz majd kicsit később, ha csak belegondolsz a természet igazságtalanságába, hogy két női mell van egy nőn, és négy egy gyerek. Nem mondod. De. Ne. Tehát, ha csak belegondoltok abban, hogy mi van az etetéssel. Hát erről teszem, utána is nézek a dolog. Keresd magadnak. Mi van az etetésnél? Mert hogyha az egyik fölsír, akkor a másik három is elkezdi. Van. Hát én inkább úgy mondom, mi van az etetésnél, mi van a fürdetésnél, mi van az altatásnál, mi van a sima kajáltatásnál, mi van a beteg, mi van, ha közlekedik, mi van, ha autóba ül, mi van, ha nagymamához megy, mi van, ha reggel felvirad a nap és este lemegy. Mi van? Egyáltalán. Ez mi? Hogy? Mi? Káosz. Mi történik? Mi van, amikor fogzik az egyik, és a második, fel, hogy... a harmadik, a negyedik, és hogy nem egyszerre. Nincs babysitter, és nincs sok segítség, és nincs haddadús, hanem mondjuk ők ezt nagyjából ketten némi családi rokonos segítséggel próbálják megoldani. Szóval részvétünk, nem? Gratulálunk is, de részvétünk. Tehát tényleg nézzük az etetést például. Egyet egy merre veszel? A másik már üvölt, illetve a másik három már üvölt, fogod a másikat is merre veszed. Közben a lefejtejet cumiba megpróbálod a másik kettőbe nyomni. De ez nem az igazi. De nem akarod igaziból cumiba nyomni, mert azt akarod, hogy ő is ciciből szopjon, mert megszokja a cumit, nem fog, akkor ciciből. Így van. Melegváltásba, ordításba merre teszed, majd a bal melleden és a jobb melleden is cserélteted őket, mert négyen akarnak enni. Vetésforgóban. Utána elindul a fürdetés. Berakod az egyik oldalra, berakod a másikra. Kettőt a másik fogja. Kiveszed, fölöltözteted, bepelenkázod, leviszed a másik kettőt, berakod. Közbe hűl a víz. Mire a másik kettőt megfürdeted, az első kettő megint bekakírt. Az első kettő megint bekakírt. Éjszaka. 10-kor fel kell az egyik, 10 óra 10-kor a másik. Lehet, hogy egyszerre kellnek, lehet, hogy óránként kellnek, lehet, hogy másfél órás úszással kellnek. Lehet, az egyik sírás felébreszti a másik sírást. Felfoghatatlan. Valamelyik érzékeny a teliholdra, valamelyik nem. Valamik a szélre érzékeny, valamik a hidegfrontra. Bizonyán valaki az előktorjad meg, a másik ezt viszont egyáltalán nem zavarja, de őt nagyon zavarja az, hogy megint átállították az órát. Figyelj, ez felfoghatatlan. Tehát, hogy ezt lemenedzselni és ezt megoldani, akinek van gyerek, esetleg 2 vagy 3, az tudja, hogy ez a legnagyobb kihívás. Még akkor is sok évkor különbség, akkor se egyszerű. Isten, de mencsen. Hogy egyszerre így. Hát nálunk van baráti társaságban, ahol ikrek születtek, és ők már idősek az ikrek, tehát 7-8 évesek, de meséltek arról, hogy mi volt, amikor ők ketten voltak, és szájtátva hallgatod a logisztikát. Igen. Tehát ott mindenki percre pontosan beosztva, vigyázba áll, csinálja, adja, fogja, átveszi pont akkor, de négy gyereknél. Különki négyen elkezdenek üvölteni. Az egyik üvölt a másik. Ugye, tehát itt láncreakció van általában a tesóknál meg az ikreknél. Hallja, nyugodt. Üvölt. Ott négyen üvöltenek egyszerre. És akkor szépen lassan ugyanígy abba hagyják, és akkor így mindenki meg, csak nehogy elkezdje meg az ékes, és ezt hallott, hogy... És utána következő... Majd a harmadik... Oké, úristen. Csönd van. És jön a postás. Igen. Tudod kell, hogy melyik sírt fel először, mert annak van baja, azt kell kezelni, akkor már csöndben. A többi csak a hullámban, a hullámreakcióban ment. Csak a paper is egyébként négyesikrek, tehát ott már van rutin, mármint, hogy neki nyilván elmesélték, hogy kisfiam, amikor te, akkor anyám is megoldotta. Tehát a genetika... Ő most visszakapja, mint az anyjának. Ha ikrek vagy, valószínűleg neked is ikreid lesznek, tehát öröklődik. Ez is ugye. Na de az, hogy valaki négyes ikerként a szülő elmeséli neki, hogy veled megoldottuk meg, amikor te megkapod. Azért az nem ugyanaz. Hát, az nem ugyanaz. Viszont milyen sok unoka lesz, ha mindegyik gyereknek 4 gyereke lesz? Jaj, de jó lesz. Pillanatokon belül hány unoka lesz a családban majd 18-20 év múlva? Nem 4-4-4-4-4. És általában az szokott lenni, hogy egy nagyszülők ürülnek az unokának. De ennyi unokáid? Igen. Papa, lesznek unokáid. Átjönnének vigyázni. Igen. Papa, lesznek unokáid. Mennyi? 16. Ah. És ne felejtsük el, hogy ikrekről beszélünk. Tehát az sem mindegy, hogy melyiket hova teszed le, mert persze, amikor mindegyiknek van egy saját kis pelenkája, monogrammal, meg színkóddal, meg nem tudom mivel, de amikor szépen le vannak mindannyian vetőztetve, és fekszenek egymás, mert melyikük evett már? Most Jászmi nevet már? Nem, ő Boglárka. Dehogy is, ő Flóra. Szerinted azonnal tudja? Már nézd már a lábak közé, István! Azonnal tudja? A három lány? Vagy szoknod kell? Anya tudja? Anya tudja, apáknál ez nehezebb. Volt, én láttam egy riportot egy anyukával, akinél szintén 4-es ikrek volt, és mondta, hogy hát, volt már, hogy összekeverték. Na, akkor mi van, ha elnézed? És mi van, ha Jászmi helyett Katának szólítod, és az marad rajta, és nevet cserélsz úgy, hogy nem tudod, hogy eredetileg nem ő volt a születésnél Kata. És szemmeggyőződésed, és egy hónap múlva megcserélődik, és onnantól kezdve őt hívod úgy, akkor elcseréled. Föliratozzák őket. Ott marad a szalag, mert a kórházban kapsz, de utána hát ott azért azóta már leveszed. Hát kb. Semmi nem történik. Tulajdonképpen semmi nem történik. Nagy baj nem történik, csak lesz egy névcserét. Csak a kis Pistát ne hívják Flórának. Igen. Hány gyerektől van a csok? 2? 3? Hogy van ez most? 3-tól van a 10. Ez 20. Ez itt 4 lakás, 60 millió autóval. OTP hitel, autó, 4 kerék. Itt minden azonnal megvan. Tehát itt mindenféle támogatás, kedvezmény, csok, bok. Ez a katap. Itt minden van. Csak lehet, hogy őket ez nem annyira foglalkoztatja, hát viszont az annál inkább, hogy fognak így villamosozni. Mert hogy fognak felférni a 4 gyerekkel a villamosra? Hát a 4 gyerekkel. De 4-es babakocsi nincs. 4-es babakocsi. 4-es gyerekülés, kocsi, logisztika, azonnal hova teszed, 3, maximum 3 gyerekülés fér be hátra. Tehát akkor venned kell gyorsan kis még busz. Egy autót. Ha egy autód van, akkor azzal nem vagy meg. Tehát a család nem tud elmenni. 6-an vagytok, ugye? Igen. Tehát egész borul. Na, ez elképesztően durva. És hát az éjszakák, és az altatások, és a fogzás, és a beteg. Felfoghatatlan. Hát mi kettővel szakkörözünk, és óriás meló. Óriás meló. Tehát az... Néhány nappal ezelőtt találkoztam egy anyukával, szintén ikrei voltak, de neki csak 2-es ikrei. És jött de nagy, és megnézted, és nagyon szép ikrek voltak. És mondtad, hogy vannak az ikrek. És megmozgatta az ikreit. És jött a babakocsival, metróban voltunk lent, én mondtam, hogy segítsék neki, és azt Hagyja. Lemondást, mi? Azt mondja, jól mondom, jó van, akkor meg. Mondom, megértelek. Szegénynek olyan szintű fáradtság volt az arcán, hogy ez félelmetes, és oda mondta, hogy ne, hagyjad, minden, nem, minden. Megy ez, már megszoktam minden. Hát egyet magadra kötsz előre, ilyen beültetőbe, egyet hátra, kis kendőbe. Dupla babakocsival viszel. Nem bírod el, és nem bírsz kettőt vinni. Tehát sansztalan, hogy kettő. Gondolkozom, hogyha egy érted. Kenguru elő, kenguru magad. Apa elmegy dolgozni, és anyának valahogy el kell menni valahova. Na de te gondolod, várjál, amikor megnézel a két gyereknél az öltöztetést, vedd fel a cipőt, kabát, sapka, indulj el, gyere vissza, hol a sálad, üljél le, cipő. 4 gyereket, mikor elkezdesz majd 2 évesen a bölcsibe. Cipő, sapka, hol a sál, vedd föl, gyere vissza, ne, fújd ki az orrod, miért taknyos az orrod, gyere már ide, fújd már ki, ne kölgj le a tesódat, mossák kezed, gyere vissza, anya pisilni kell, hol a baba, hozd vissza, nem pisilsz, már pisilte, így áll, nem így. Vagy egy altatás, amiről beszéltünk. Egy kijön, 2 kijön, 3 kijön, 4 kijön. Majd mikor 3 évesek lesznek, le a kalappal. Tehát ez gyerekek, a legnagyobb csoda, de... Hát lehet, veletek ellen... vagyunk, szolidaritunk, és veletek vagyunk lélekben. Bogi elvette a Barbie-vat! Istenem a kellemet! Az enyém a kellem, az enyém, az enyém! Hol a labdám? Fújt ki az orrot, pisiltél! Ne pisiljél, nem biciklizel! Este van! Mondjátok meg! Hol van a papát akarom? Megölöm magam! Kíváncsiok, igen, hogy ott melyik szülőnek jut először eszébe, hogy imádom, szeretem őket, de most, ha jön egy útenger, úgy elejje sem. A kialvatlanságtól csak halkan menjen át úgy rajtam, hogy ne történjen. Ne történjen nagy baj. Hát le a kalappal. Le a kalappal. És lehet, hogy ők most ebben a pillanatban mi, hát mondjuk Debrecenben nem, tehát egyelőre nem, de hogyha esetleg... Nem hiszem, hogy most olyan, de ha lennénk Debrecenben, se hallgatnának. Képzelem, de így hallgatnak, és a 4 gyerek alszik, édes deden. És így rá, így hallgatnak még, és ránéznek a 4 gyerekre. És már tudod, így a lelki személyek látják, hogy szarvuk nő. A ördögöknek. Figyelj, ez akinek nincs gyereke, az tulajdonképpen ezt a megszólást megint azok értik, ahol 2-3 gyerek van. Ahol még az egy gyerekes se nagyon tudja, hogy miről beszélünk, mert a 2-3 és onnan fölfele tudják, hogy tényleg csak ez az esti, amiről múltkor beszéltünk. Engedd el, most fogad, add vissza, ne add vissza. De 4, szóval az... Azt olvasom, hogy valami támogatásuk van a családtól, nagyon helyesek voltak, azt mondták, hogy hát várják a családtól a segítséget, tudod? Finoman felszólították a nagyszülőket, hogy lehet jönni. Lehet jönni egy kicsit segíteni. Mit vegyünk nektek karácsonyra, drága? Semmi, gyertek át. Igen, gyertek át, hogy fogjátok meg a gyereket kicsit, és legyen a kezetekbe. Így van, csörögtünk rátok, de az volt a válasz, hogy az előfizető sajnos nem kapcsolható. Viszont ami nagyon nagy, ami jó egyébként, mi is beszélgettünk az ikres barátokkal, hogy az első három év nagyon durva, de tulajdonképpen egybe le van tudva. Tehát ugye két-három gyerekkel három évente, újra cumisüveg, pelenka, tüdő, de itt egyszer beleállsz, mondjuk itt nagyon beleállsz. Igen. Tehát itt nem az első három évvel le tudva, hanem az első nyolc, és megvagy. Gondolj bele a vásárlásba, nekünk egy cumisüveget kellett venni, vagy kettőt mondjuk. Ja, anyagilag ezt el sem merem képzelni. Ezt el sem merem képzelni. Hogy milyen ára van a pelenkának, hogy milyen a cumisüveg, hogy tényleg. A tápszer, a nem tudom, hát ezt gondold, de ha csak a kettő beteg, az antibiotikum. Hát ez anyagilag is rettenetesen nagy teher. Adja a jóisten, hogy ne legyen rádió egy apjuk. És nem hallják ezt a megszólalást. Ja, szerintem ezt nem. Azt írja nekünk egy hallgató, hogy négy gyerek után már nem lakás, hanem stadionépítési támogatást adnak. Te már ezt. Emlékeztek a hatos ikrekre, ahol a segítségnek kirendelt dadussal lépett a kedves papa, amikor elunt a hadsereget. Erre nem emlékszem. Lelépett a dadussal? Hat gyerek mondta, hogy na jó, ezt ő nem. De nem emlékszem erre a történetre, igen. Simán megoldható, hogy a testvérem, mert ikrek vagyunk, és a szörőjém szoktak mesélni, hogy elején nehéz volt, de nem vészes. Mindig én ettem elsőnek, aztán nekem, amikor már jó volt, a többi nem érdekelt. Kispár, igen, hát a kettes megoldható, de most azért mi négyes ikrekről beszélünk. Tehát ez a jaj, simán megoldható, ez nagyjából az mondja, akinek még nincs gyereke, vagy egy van. Nem? Tehát ez... Itt nincs kellő empátia, úgy érzem. Igen, a ciciért hagynám megverekedni őket, díszispártam. Legyetek kemények. Egyébként ott eldől ki az erős, lerakod álmod, aki először odaér. Na ki eszik ma. Oda kúszik, igen. Képzelj egy játszótéri szituációt. Engedd el a hitel. Mászál a csúszdára, gyere vissza. Nem a tiéd. Hova szorda, mit csinálsz? Mit csinálsz? Hova mész? Nem szégyelled magad? Az én gyerekem vagy, nem? Ja, nem. Jászmika, Kata vagyok. Katácska, Gabi vagyok. Jászmin és Gabi. Ica vagyok és Ilona. Egy biztos pont van. Minden érőt fogják elszúrni. Aki tuti, az a fiú. A három csaj egy fiú. Ezt kézed-e azt az egy srácot? Három csajja. És kapni fogja ott. Kapni fogja keményen. Hát, meg na, külön egy ideig nem vesznek neki ruhát. Érted? Négy darabtól akciós. De hát kisfiú. Nem baj, mindenki rózsaszín. És még olyan sincs, hogy a nagy gyereknek megveszed a ruhát először, aztán ő kinövi, de elteszed a kicsinek, mert ők egyszerre nőnek. Ja, nincs öröklés. Semmi. Mit kezd karácsonyra? Bringát! Én is! Négy baba, négy bicikli, négy legókészlet, négy ebédbefizetés, négy bölcsöde, négy óvoda. Hát ez komoly anyagi teher. Na jó, már drukkolunk a debreceni családnak. Így hát van. Két gyerekes szülőként is csodáljuk őket, hogy ezt le tudják menedzselni. Sok erőt kívánunk nekik ehhez. 3 perc pontosan 8 óra. Jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt vagyunk. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk 14 perccel. Hello, drága Rádió 1 hallgatók, itt vagyunk a Reggeli Show-val, Janival, Ferivel. Az év utolsó előtti munkanapján nekünk, tudjuk, hogy néhányan dolgoztok, de mi már nem vagyunk. Holnap utoljára sok zenével, kevés beszéddel, karácsonyi dalokkal készülünk majd nektek. Itt leszünk még lélekben, egy kicsit közlekedünk, de már olyan nagy truvályokra azért mi sem készülünk. Félig meddig már azért a fél kezünk, lábunk az ünnepben van, úgyhogy holnap már csak egy ilyen rövid bejelentkezésre vagyunk, de itt vagyunk még. Így van. Szolgálunk, így van. Ma pedig még a teljes arzenállal nyomjuk a dolgot. Holnap van az utolsó tanítási nap is, ugye? Szerintem akkor utána mindenki lefűz. Hát egy csomó helyen már ma van az utcsó. De még van, ahol holnap is, úgyhogy egyébként ugye meséltem, hogy tegnap délután moziban voltunk. Hát gyakorlatilag a pláza az olyan módon volt tele, hogy szerintem ember nincs már, aki dolgozik az országban. Nyilván most írhattok, hogy persze a szolgáltatóipar meg a boltosok. Na van, persze, de sokan nem szerintem már. Nagyon nyilván. Sokan kilőtték ezt a hetet is. Postára most ne nagyon menjetek. Ráérnek azok a képes lapok, majd Gizi néni majd megkapja őket egy kicsit később. Pont ma akartam, pedig kell, mert ilyen ajánlott küldeményeim vannak. Fú, nem lesz egyszerű. Fogadnom kell. Nagyon naftól gyorsan. Előző munkaink. Aha, nagyon gyorsan. Polgári pereseljárás felszólítása. Ah, Istenem, csuda, öröm az élet. A robok jár el. Tehát, hogy így nagyon-nagyon gyorsan. Móni tegnap egy 25 perces sorbálása végén szembesült azzal, hogy nem adják oda neki azt a levélpostai küldeményt, amit nekem küldtek. De az, ezt én nem értem, ezt magyarázzátok meg, házastársad, papírja van róla, nem mehet oda? Nem értem. Vadon Jánosné vagyok. Vadon Jánosnak jött elvita egy levél. Elvita a személyigazolványomat, elvita a lakcímkártyámat, ráadásul az értesítőn nem volt rajta. De nem, az értesítőn nem volt rajta az, hogy csak személyesen veheti át. Vagy esetleg a közös háztartásban élő családtag is átvett, nem volt rajta semmi. Kaptunk az elműtől egy papírt, és nagyon félek tőle, hogy egyébként semmi nem lesz abban a levélben. Egy ilyen tájékoztatót igen, kapsz ja, majd. És akkor mondom, kedves elmű, ha egyszer át van irányítva a számla egy másik címre, akkor legyenek már olyan kedvesek, hogy minden más levélpostai küldeményt is, amit nekem küldenek, arra a címre postázzák. Ha már a számlát át tudják küldeni a másik címre, akkor minden mást is át tudnának. Nem. Szerintem most Ilonka az elműnél és Aranka a két gépet bekapcsolva a Macintosokat fölütve azonnal megoldják a problémát. Egyébként így karácsony környékén. Egyébként a postának sem jó, karácsony. Postásnak sem jó, mert reklamálni fogok, nekem se jó, a feleségemnek sem jó. Dehogy jó, dehogy nem jó, neked imádsz reklamálni. Mész, majd kicsit sorbálsz, reklamálsz. Reklamáltam az azért, ha eleget. Jó, szeretette ezt, egy újabb kihívás, egy újabb papír, nem egy újabb izgulni való, nincs az a baj. Jó, hát szegények túlterheltek most, igen, az elműnél meg ott most... Ja nem, az a Tigáznál volt, minket is átvett a főtáv Tigáz, és akkor ott megy a ezt fizes, azt fizes, ez nincs fizetve, az nincs fizetve. Hogy ott volt egy váltás, hogy... És le kell zárni az előző szolgálatot. Le kell zárni, igen, hát ott államosították, vagy nem is tudom, mi volt ott a Tigáz. Hogy tetszett mondani? Államosították? Hát visszavették, tudod, igen. Úgy visszavették. Állami kézbe, a gázszó, gártatást, kiütötték a Tigázt, és akkor most még minden. Jó kézbe lesz. Mindenfélét számláznak. Na, azt mondja, hogy Keresztúri úton az Örsvezér tér felé haladókat méri. Köszönjük szépen. Aztán azt nézem, most van először alkalmam titeket élőben hallgatni, mióta megszüntetek, hát persze, hogy Angel Mamára ébredtem. Hát, mert jó, az nem változik. Egy jó kis Angel Mama, hát Angel Mama az minden nap van, igen. Hírolvasó Árpinak miért van olyan hangja, mintha a Bartók rádiót hallgatná? Jött ez is SMS-ben, köszönjük mert szépen. Mert sokoldalú. Igen, abszolút sokoldalú. És tényleg úgy intonál egyébként. Csak szólok, hogy eddig Erdélyből, most már Torontóból is hallgatunk benneteket, higgyétek el. Hú, te jó, ti nagyon szépen köszönjük. Ti vagytok a legjobbak. Tegnap néztem az épluszos videóidat, Bali. Szerintem megváltoztál. Na, köszönöm szépen. Hát, milyen irányba, attól függ, hogy mire gondolsz. Nem így van, így van. Hosszabb a hajad, vagy nem tudom. Öreg. Igen. Mindenféleképpen lehet egy-két szarkolába szememet, igen. Azt én szeretnék érdeklődni, hogy mindenki shoppingol meg pihen, akkor ez a sok marha, hová megy a budai rakparton önmagában. Jöttekünk shoppingolni. Mennyi türelem van? Mennyi türelem van ebben az ez a rohadt szeretet ünnepe azért csak közeledik hozzá. Nem, hogy dögölne meg mindenki, aki az úton van rajtad kívül a sok rohadt szemét, hogy dögölne meg tényleg. Békés karácsony mindenki. Feri, még hogy nincs ember, aki dolgozna idén, én nem a pornóiparban dolgozom, de a héten még végszopok. Jézus, atya, úristen, de rászaladtam erre. Megvagytok karjaiban? Mindenki? Minden? Ne, nem, semmit nem vettem. Semmi? Nem. Kiskutyát kaptak, úgyhogy most az a jó levannak. Úgy kiskutyátok? Aha, van. Igen, örökbe fogadtunk kig két és fél hónapos német juhászkölyköt, úgyhogy most boldogok vagyunk nagyon. Úgyhogy nekem is egy nagyon picit most megint érzem azt, hogy milyen volt, vagy lehet az, amiről ti beszéltek olyan sokat, hogy az ember viszonylag keveset alszik éjjelente. Tehát, hogyha mondjuk így éjjel háromkor kell felkelni, azért a kiskutyának valami baj van, nem tudjuk, hogy mi, mert egy picit most akkor önnek vonyítani van kedve, szegély. Meg egy picit ugatni van kedve, igen, meg egy picit így társaságra vágyik, mert volt két kis testvére, hogy az elmúlt két és fél hónapban, akikkel nagyon sokat játszott, hiányoznak neki. A bácsi meg a néni nem akar olyan sokat játszani, illetve nem is nagyon tud annyit játszani, akkor azért viszonylag nehéz. Zárjátok össze a macskával. Ah, nagyon szeretik egymást egyébként. Gondolom. Már tegnap volt Miki pofon. Leakasztott neki már egyet. A kiskutya megy. Ez pikpak rendezni fogja, igen, az erőviszonyokat. Így van, ez egy közel 10 éves, igen, egy közel 10 éves öreg kandúrnál azért elég hamar szakad el a cérnak. Ja, akkor megjelenik egy ilyen kiskutyát. A kiskutyát, mint a húzat. Oda ment, és iszonyú súlyos a jobban, csak... Hatalmasat levert neki, úgyhogy... De ez cuki egyébként. Ez cuki. De egyébként egy tündér, tehát egy kis tünemény. Igen, és hát mentett, mentett kutya, úgyhogy jó helyre került, jobb helyre, mint amilyen helyen eddig volt. Ugye a gazdája megszabadult nagyon gyorsan az édesanyjától, ami egy gyönyörű szép fajta tiszta német juhász volt, miután kiderült, hogy vemhes. Kidobták? Hát, csak a klasszik. Ja, magyar hát, temperamentum persze, sajnos. Persze, igen. Na, de hát akkor megmentettetek egyet, az, az mindenképpen jó. Hallottátok a legújabb extrém karácsonyi ajándékot, az egyik cég dobta piacra a Cry Baby nevű síróbabát. Amit egyébként semmit nem csinál, kiveszed a cumit a szájából és elkezd sírni. Na most szeretném nektek megmutatni, hogy hogy sír. Aha. És milyen hangot ad, mert lehet, hogy nekem piszkos a fantáziám, és én nézek nagyon más típusú dolgokat, de egész más jutott eszembe. Na most már érdekel a hír. És azon gondolkoztam, és drága hallgatói, ti is kezdtetek azon gondolkodni, hogy nyilván mindenkinek van olyan tapasztalata, amikor a gyermek karácsony közelettével kér a Jézuskától, kinéz magának valamit, észrevesz, látja a suliban, ugye most özölenek nálunk is a gyermekeket megcélzó különböző tévéreklámok, valami olyat lát, amit te nem akarsz neki megvenni, mert tudod, hogy össze fogja törni, borzalmas, drága, értéktelen, gagyi, olcsó, és megpróbálod átvezetni finoman a gyereket valami másra. Na, ilyen történeteket várunk majd, hogy amikor a gyerek kinézett valamit, de ti vagy hazudtatok, hogy a Jézuska lebetegedett és nem tudja hozni, vagy figyelemelterelés volt, vagy lebeszélés, vagy alkukötés, mert tudtad, hogy az, amit kinézett, az vagy te nem viseled el, vagy borzasztó lesz, vagy a hangját nem bírod. Igen. Dobszerkónál vagyunk. Dobszerkó? Dobszerkó, gyerek dobszerkó. Van már az elektromos dobszerkó fülessel. Így van. Látta a gyerek valamelyik Lidli vagy Aldi, nem tudom, hogy hol, hogy neki az kell, és mind a kettőnek. Te mondtam, hogy olyan nincs Jézuskahoz két dobszerkót, de szerintem egyet sem nem bírja el. Nehéz az a Jézuskának. Igen. Azt mondta, hogy olyan négy szerintem bármi jöhet, jó, mondja a gyerek. Nekem trombita. Igen, akkor nekem trombita. És ezzel küzdünk. Azért, hogy ne úgy csináld, ahogy én tegnap elmentem, a gyerek kinézett magának egy könyvet, megrendeltem, bementem, ez a, nem is tudom mi a címe, de nagyon jó, nem tudom mi a címe. Mi a címe annak a könyvnek, mindegy, úgy csalanak. És beraktam hátsó ülésre. Gyerekkel mentünk valahol délután. Jaj, de szép könyv! Jó, de jó! De kedves meglepetés, köszönöm szépen előtt. Jaj, de jó meglepetés, tudod. Látod, Benni, a Jézuska is elfelejti a dolgokat, és ott hagyta a hátsó ülésen. És Karina, mit kapok? A gyerek konkrétan kinyitotta, elkezdett olvasni, már tök jól olvas, beleolvasott, ez a valamilyen ilyen összehasonlítja a jót, a jó, ami megírja, Viki. Mi a könyv címe? Küldjetek el nekem, légy szíves, ti hallottok? Ezért jó, hogyha már az üzletben becsomagoltatod. Tényleg, de most komolyan. Te becsomagoltatod az üzletet, ezt nem hiszem el. Az a könyv címe. Be kell csomagoltatni, igen, őt felajánlották, becsomagoljam. Nem kell, szeretjük csinálni. A könyv címe, ezt nem hiszem el, és arról összehasonlít dolgokat, és még azt mondja, hogy Jupiterbe belefér 400-szor a Föld. És akkor van egy hatalmas Jupiter rajz, ki van nyitva a Jupiter, és bele van dobálva a Föld golyó 400-szor, és akkor a gyerek így összehasonlítja, hogy mennyit ugrik egy gepárd, meg a mi a piramis, mi a nehezebb, egy piramis, vagy 10 szabadságszobor, szóval tök jó gyerek. És melyik most már árul, de? A piramis az, mint a 50 szabadságszobor, vagy nem tudom. Na de nem is ez a lényeg, okos apuka bent hagyja az ülésem. Na de mi van akkor, ha valami olyat néz ki, mint például a síróbaba? Bizony. És azt mondja, anya, apa, vedd meg nekem a síróbabát. A baba így sír. Oh. Na most a eleje. Ez az eleje. Hát ez... A közepe is felé. Gyere, Jani. Istenem, hányszor hallottam ilyet régen. Na most várj. A régi szép időkben hányszor. És ennek volt egy mondat a végén. Hát azt akarod... Ne bánts. Azt akarod mondani, ne bánts. Hogy vagy bánts még. Jó, vagy... A gyerek a másik szobában játszik most. Nem, kézzed, ez a síróbaba. Síróbaba. Hol lehet kapni? Nézd. Nekem 10 év házasság után csak becsukom a szemem, és már jó. Tehát így sír a baba. Hát de és a gyerek kinézi. Kis durc. Jaj, de hát igen. Új durc is. És a végén nem kis... akar a papa bántani. Jaj, de kicsi sír az a baba. A végén a reakció. Nincs harmadik. Nem bírom, nem bőr, már így is lángolom akkor. Add vissza a cumit a számba. Igen, igen, add vissza. Igen, tedd vissza a cumit a számba. Jó, jó, itt a papa berakja azt a cumit a számba. Igen. Szóval, hogy... Fura. Na, és ezt kinézi a gyerek. Ugye? Tételezzük fel, és azt mondja, apa, síróbabát, bemész a boltba, és meghallgatod ezt a síróbabát, és így sír. egyrészt elkalandozik a fantáziád, és azt gondolod, milyen piszkos vagy te már, hogy egy babáról is ez jut eszedbe. És megpróbálod lebeszélni a gyereketről, de a gyerek nagyon akarja, viszont te nem tudod neki elmagyarázni, hogy miért nem akarod megvenni ezt, hogy mire hasonlít ez a hang valójában. Igen. Szerintem ezt apukáknak csinálták. Igen? Szerintem ezt egyedül élő apukáknak csinálták, akik lerakják maguk mellé a babát, kiveszik a cumit a szájából. Tehát a havi egynél bedolom az ágy alá. Vagy legalább ez a feeling meg legyen. Havi egynél megmondod, kicsim, látom, hogy rákészült ez estére. Hozom a babát, berakod az ágy alá. A baba közben nyomja a műsort. Lehúzom, meg... lehúzom a redőt, hogy ne lássam az unat arcát, babát bedolom az ágy alá. Nagyon sír ez a baba, meg kell vigasztalni. Nagyon sír ez a baba. Na, hát szóval zseni. Ő a síró, zseni egyébként, tényleg zseni, ő a síróba van, és hát ugye az ominózus esete tényleg annak, amikor át kell a gyerek agyát alakítani. De legalább és... csak egy hangja van. Egy hangja, de ezt nagyon jól hozza. Tehát ezt szívesen meghallgatom még egy csomózor. Át kell alakítani a gyerek agyát, vagy le kell beszélni, vagy hazudnod kell, vagy a Jézuskát kell lebeszélni, vagy a Jézuska nevében kell hazudni, minden esetre tudod, hogy ez nem lesz a falat. Nem? Igen. Tehát ez nem lesz. Ez nagyon jó, de amikor végre valahára ezt elintézed, valahogy a gyerekben tudatosítod azt, hogy ő ezt nem fogja megkapni, és megveszi a nővéred, vagy a sógornőt karácsonyra. Igen. Nem nálunk tudsz hiérni belőle. Nálunk az intelligens gyurma őrület van. Szóval, hogy amikor először bemondta, hogy intelligens gyurma, nagyon elkezdők ráncolni a szemöldöket, hat nadrág ment tönkre, a párnája mindenbe alá beteszi, beleragad. Mindenbe beleragad, és a gyerek már lefűzött az intelligens gyurmáról, erre ment pont a tévés, és egy hülye rekláma megint meglátta az intelligens gyurmát, beakadt neki, kész, semmi, őnek az a jól el van, ő az a lyukaszt pukkant, húzza, a mágneshez szórakozik, neki nagyon kell az intelligens gyurma. Jó. És most elindult ez a elküldjük a Jézuskának, de lehet, hogy azt már nem tud hozni című, de 8 évesen ez már nem megy. Már előre az arcom. Van mondja, még 5 nap. Igen, akkor ezt intézzük el. Most ilyen fejmosás van, hogy miért nem tud a Jézuska intelligens gyurmát hozni. Na de ti akkor szerencsések vagytok, mert nálunk a műtagony volt beragadva elég hosszú időn keresztül, és arról próbáltuk meglebeszélni a gyereket. Ezt tudod, amikor be van rakva egy ilyen dobozkába, egy olyan anyag, amit az egyik kezedből a másikba tudsz csorgatni, és az egésznek gyakorlatilag semmi értelme nincsen, mert nem tudsz belőle semmit gyúrni, semmilyen alakba megy. Egyszerűen csak undorító az egész, és ezt élvezte a gyerek, hogy vihette a szobában úgy, hogy közben húzta jobbra, húzta balra, ide csöpögött, oda csöpögött, ide folyt, oda folyt, semmit nem lehetett az egésszel kezdeni, szimplán csak gusztustalan, undorító műtakony volt az egész. Apa, nincs meg a műtakony, nem baj, gyerek. Ahaj. Nekünk... Igen. Ott van a zsepidben. Nekünk 2 éve gyerek kitalálta, hogy ezt a barkobázó kutyát akarja, hogy kalapácsol a barkopázó kutyát. Vagy barkobázó. Jó. B vagy B, mindig. Találd ki, kutya. Nyomod az órát, és akkor a kutya válaszol. Egy nagyobb társasház alapjába tudnám a készítőit egyébként belebetonozni úgy, hogy ne nagyon akarjon többet ilyet feltalálni. Rohadt idegesítő, és olyan megoldásai vannak a kutyának, hogy nyomod a... Ne, rá kell, hát beszél így a kutya, elképesztő idegesítő. Tudom. És akkor ilyeneket mond, hogy mit tudom én, tanzániai, hagyd találjam ki, tanzániai örvös medve, a gyerek meg tudod, elefánt, meg nem tudom, kutya. Hagyd találjam ki, szürke hátú, torkos, nem tudom micsoda. Ilyeneket, egy normális feladvány. És tudálékos, és motoros, és... Iszonyatosan motoros, iszonyatosan tudálékos. Jól tudsz játszani, hogy hogyan tudod átverni. Tehát, hogy ne találja ki a dolgot. Aha. Hogy rávezeted, igen. Hogy Ausztrália gin. Nem tudom, a gin. Barkopáz a ginnel, tudod? Hogy az nagy nyelvén nem lesz? Gin. Nyomod az orrát, és akkor lerakod, és ő hallja, hogy te igennel nem, vagy nem tudom, majd tudsz neki válaszolni. Hát figyelj. Én már eldugtam, a gyerek mindig megtalálja. Már elrakom, szóval elmegy Oliba a iskolába. Bevezetője van, igen, tehát igen. De akárhányszor bekapcsolod, akkor végigmondja, hogy én vagyok a Gene, és most ki fogod találni, vagy ki fogom találni, amire gondolsz. Nem tudtunk ellenállni. Ugye akarsz egy próbát? Anyát. És nem tudod lecsőni, nem tudod neki mondjuk azt mondani, hogy figyelj benne, hagyjuk ezt, gyere ide, nyom meg az orromat, beízítom a Wikipédiát, bármit kérdez. Igen. Bármit kérdez. Apa válaszol, sokkal gyorsabban, sokkal hatékonyabb. Kitalálom elefánt, nem szürke gácsér. Ezt most se találtad ki, hogy jöjjön a következő. Benni, akkor találd ki szépen, mi az? Egy rugás és a szomszédban van. A kutya! Igen. Igen. És az, hogy most rákapott a kicsi is, aki viszont minden megfejtésnek nagyon örül, és nyomkodja a kutya órát, de hogy sajnos nem tudjuk eltüntetni, mert a gyerek kedvenc játéka. Én még nagyon nyitott minden válaszra. Neki még minden nagyon tetszik, amikor a kutya igennel nemmel, nem tudom, miket válaszolt, imádja. Na, drága hallgatóink, írjátok meg nekünk, jó, amikor alkudozni kellett Jézuskával. Miről beszéltétek le a gyereket? Mire neveltétek át, szoktattátok át, beszéltétek rá a gyereket? Hogyan próbáltatok megszabadulni a gyermek kívánságától, és ledílelni a Jézuskával vagy a gyerekkel, hogy ez biztosná? Mert ezt ti nem fogjátok tudni elviselni, megvenni, gagyinak tartjátok, túl drága, árértékarány, mert egyszerűen nem jó, és tudtátok, hogy hatodik haszokat, ez nincs. És mit kapott helyette a gyerek? Vagy mit ajánlottatok? Hogy megy a lebeszélés? Hát nem mindegy, igen, a kor. 4 éves, 5 éves, 8 éves, ugye, hogy tudod ezt vele ledílelni? Mi az, amit még elhisz? Izraeliták vagyunk, nem jön a Jézuska. Igen. Mondjuk nálunk a mi gyerekkorunkban ez nagyon egyszerű volt, nem? Nem. Tök más a mai szülői generáció. Nem. Nem. És akkor tudtad a helyedet. Rendben voltál. Nem. De se jutott nagyon kérni semmit. Nem nagyon alkudoztak ott a Jézuskában, meg a nevedben, meg beszéljük le. Jaj, de jó zokni! Nem. Igen, megint csapka. Én sokszor a kérdésig se jutottam. Papa! Nem. Jó. Igen. De papa? Nem, és ment Fátvány. és ment a Pávlóhoz. Engem, hát a mi körünkben más volt. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó? Hogy ki hogy próbálta lebeszélni a gyerekét arról a szörnyűségről, amit szeretett volna Jézuskától kérni. Itt vagyunk a hírek után. Good morning! Yeah! Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:49 lesz fontosan 1 perc múlva a Hello. Drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en, a Reggeli Show-ban, és hát már azért érezzük az SMS-eken, meg magunkon is, hogy azért sokan már ugye az ünnepi készülődésbe vetették bele magukat, és nyugi van. Úgyhogy főleg rajtatok. Igen, de főleg rajtatok, srácok. De magamon is, mindenkin. Igen, mi is ilyen kényelmesen, kellemesen nyomjuk igazából. Hát erősen évvége. Évvége van nekünk is azért. Baleset miatt lezárva Mátyásföldön az Új Szász utca, Szász szerviznél, és a hó is szakad, Milf Hunter küldte nekünk. De jó, hogy ott szakad a hó. Itt egyelőre nem esik az első kerületben. Az Erzsébet híd előtt a pesti oldalon a buszsávval lerobbant egy busz, ezért lassú a forgalom a híd előtt. Köszönjük szépen. Rácsörgök Kendire, hogy essen. Jó, szórja meg a puttonyát. Üdítse ki, mint Olle anyó a puttonyát. Andy, üdítsd a puttonyodat, hát ha esik belőle egy kis hó. Ugye arról beszélgettünk, hogy milyen kemény az, amikor a gyereket le kell beszélni valami ajándékról, mert annyira hülyeséget kér, vagy tudod, hogy abból csak veszekedés lesz, vagy utálni fogjátok, vagy előbb-utóbb valaki ki akarja dobni. És megmutattuk ezt a sírópapát, ami egyébként nagyon nagy sláger, és rengetegen kérik egyébként, leginkább maguknak tényleg, igen, be az ágy alá, és ugye aztán piszkos gondolataik. Meg az is jó, hogy piszkos a gyerek, gondolataik legyenek. Gyerek játszik vele, és te jól érzed magad közben. De igen, vagy igen, a gyerek azt játszik, te meg fantáziálod. Hallatszik. Igen. Beteg. Unoköcsém cirkusz egyet kért tőlem pár éve, pont nem volt pénzem, azt mondtam neki, hogy a bohóc néha bántja a gyerekeket. Ez teljesen jó megoldás. Kvadrokoptert akart karácsonyra a gyerekem, de mondtam neki, hogy életveszélyes, és ledarálja a kis húga fejét. És minden csupa vér lesz, azóta rettek tőle. Kérdeztem tőle, hogy mit szólna inkább egy kifestőkönyvhöz. Azt mondta, az nagyon jó lesz. Beth Hunter küldte neki. A lányom néhány éves korában elektromos zongorát szeretett volna. Mondtam, hogy ez nincs a Jézuskának. Nincs, de azt mondja, várjátok, csak megjelent itt valami. Az nincs a Jézuskának, mert a mennyben nincs konnektor. Erre mondta, hogy elemes is jó lesz, mert eleme azért biztosan van, hiszen előtte már babát hozott neki, és abban is volt elem. 4 éves keresztfiam a Bendegúz egy beleülős elektromos autót akart karira. Mondtuk neki az anyukájával, hogy ezt a Jézuska a 4. az 50 négyzetméteres lakásban nem fogja tudni felhozni, mert nagyon nehéz. Azt mondta, nem baj, írjuk bele a levélbe, hogy költöztetők telefonszámát, és majd ők felhozzák. Na, nagyja van. Hát mert racionális, a szülők is már most érted, a gyereknek azt mondta, hogy 50 négyzetméteres a lakás. Tehát, hogy milyen racionális, ért, nem? Hát, és a gyerek racionálisan visszaér. Tök cuki egyébként. Ha nem szeretné bosszantó ajándékot a Jézuskát lebeszélni, könnyű. Gyereket kicsit nehezebb, a nagyszülőket lehetetlen. Jó, ja, de nagy duma. Úristen, de nagy duma. Gyere csak ide mamához. Itt van egy ezres. Meg akarnak. Mama! Menjen onnan! Itt, igen, klasszik. Itt van egy kis csokoládé, egy ilyen nyugodtan, biztos, hogy is olyan vékony vagy, és kevés csokoládé. Igen. Egy tábla csoki egy ebéd után, mégiscsak karácsony. Belefér. 9 éves lányunk életnagyságú néger kisfiút kér évek óta karácsonyra, akár élő formában, akár játékén. Lányunk egyébként szűkkel, lyukékszemű. Lebeszélni egyéről nem lehet, de még nincs meg az ajándék. Én írtam levelet a Vajnának, remélem meghozza az Xboxot. Szólunk majd neki, küldj egy címet, megpróbáljuk továbbítani. A lányom tavaly 40 ezer forintos pónit akart. Mondtuk neki, a Jézuska nem hoz gagyi ajándékot, Lüci kutyát kapott helyette, Zsanett küldte nekünk. Konkrétan bejött anyám, mikor hallgattátok a síró babát, azt itt a pornót nézek, őt Tomász. Hát igen, nagy siker. Ez sok hallgatóknál ez nagy sikert. Ez nagy sikert okozott ez a kis síróba van. Én nagyon örülök, hogy még vagytok. Lulu küldte nekünk, nem még vagyunk, már megint újra vagyunk. A második kelet Hidegúti út, Mária Remeti út, lámpa nem működik, itt is esik a hó. Sok helyről kapunk hójelentést. Én most néztem meg a százalékot, Nyugat-Magyarország 10-15% a fehér karácsony esélye, tehát 0, Közép-Magyarország 20, és Nyíregyháza környékén van egy 40-es, de az csak azért, mert ott már esett, és megmarad. 40 centis hó van Nyíregyházan? 40% az esély, 40% az esély, hogy meg is marad karácsonyig. Én Kálmán Olgát kértem, meg is kaptam. Meg? Valajos. Ez a végkielégítés. Legalább róluk leszállnak. Igen, most átmentek az Olgára, megindult a Kálmán Olga hadjárat, pro és kontra, ugye a jobboldali médiumok, és akik a védelméből veszik, és itt a liberális sajtó, és mindenki csatázik most Kálmán Olgán, hogy van, aki önigazolni próbálja a távozást, ahogy látom, van, aki pedig megmagyarázni, meg ideologizálni. Nem is volt nézettsége, nem ő hozta. 4 millió érmet. Amíg érdekes, hogy addig volt. Soha nem tud valahogy szép lenni az elválás, nem? Hát ez a mi esetünkben is ugye abszolút kiderült, hogy bár törekedtünk rá és kitöltöttük volna, de valahogy nem sikerült most az Olgánál. Hát olyan sártobárás van itt az ATV részéről, meg hát üzengetés a Simicskának, meg nem is ő, az ő műsora volt a legnézettebb, meg ha egyébként nem ő ült bent az egyenes beszédben, akkor is ugyanannyian nézték, hát közben azért az Olgi biztos, hogy emblematikus figurája az ATV-nek, meg hát biztos, hogy egy nagy érvágás, hát ő azért egy kitűnő műsorvezető, egy kitűnő riporter. A döntés az érdekes, hogy miért döntött úgy egyébként, de hát nyilván nem fog kiderülni, hallgat egyelőre, drót vele még nem láttam semmiféle sajtóközlemény. Azt mondta, hogy ennyi volt, most köszöni szépen, majd elmondja, ha akarja. Ennyit nyilatkozott valakinek, azt olvastam tőle, de hogy nem is akar többet. Aha. Tehát, hogy amit eddig elhangzott, az oké, és kész. Majd egyszer biztos elmondja, hogy mi volt. Igen, én se tudom a változásokat. Igen, nehéz elfogadni az embereknek azt, hogy attól függetlenül, hogy hol dolgozol, még lehetsz egyenes, lehetsz őszinte, lehetsz ugyanolyan, mint régen. Én ezt várom egyébként a Kálmán Olgától továbbra is, hogy bárhol is dolgozik, ő ki fogja mondani azt, amit gondol. Ezt lehet tőlünk is várni. Pina. Ez az. Erre gondolt, ki jött, na? Ja, az a baj, hogy én azért nem mondom ki, amit gondolok, mert állam. Azért 4 órán keresztül ugyanazt mondom. Nagyjából így nézünk. Nagyjából ezt így tudom elképzelni. Látod, hogy mi ugyanazok maradtunk. Most megkérdezed, mire gondolok konkrétan erre. Őszinték vagyunk. Jó, de karácsonyi. Mit? De karácsonyi. Így van. Lehet fenyőillatú is, ha gondolsz. Jó, mi drukkolunk Olginak, egyébként nagyon szeretjük, nem? Jónak tartjuk. De. Nagyon jó, igazából nem a politikai hovatartozása miatt. Egyébként azt nem is tudjuk, hanem mert hogy kiválóan szorongat meg mindenkit, aki vállalja, hogy vele beszélget. Egyébként én nagyon-nagyon kedvelem. Felkészültnek és jónak tartom. Én ezzel pont ugyanúgy vagyok egyébként, mint például a kedvenc film színészeimmel, hogy nyilatkozhatnak magának. Tereza Orlovszkival, Sandra Ironnal, Liza Tylerrel. Picit érzem meg TV-jóban. Ebből a skatujában most egy valami nem szabadulok. Nem tudom még, Victoria Elenyákkal, meg nem tudom még milyen neveket mondjak. Mindegy, nem tudom átfordítani a váltót, hagyjuk is. Ez a vonat már neked elment. Ez már robogott, ez a vonat velem úgyhogy. Szóval nekem mindegy, hogy civilként mit nyilatkoznak meg, hogy viselkednek egyáltalán. Az a lényeg, hogy a filmvászon, amit alakítanak. Úgyhogy ennyi. Ott pedig alakítanak. Bizony. Nagyokat az előbb elhangzott személyek. Az a baj, igen, a mi szakmánkkal, hogy egyszer nem tudod megúszni. Szóval, hogy olyan szinten bennünk és velünk van, és rajtunk van a politika, hogy nem tudod megúszni. Hát nézd meg a rádiót, mennyire átpolitizált. Nézd meg a tévét, nem? A sajtó orgánumokat, szóval hát brutálisan átpolitizált lett. Most hát nézd meg a mi esetünket, nem? Hát amíg a Lajos Viktor a jobba volt, addig Fidesz rádió vagytok. Nem? Összevesztek, a műsorhangvétele nem változott, mi nem változott. Ellenzéki liberális. Hát most aztán most a Lajos kiadta nekik, hogy osszák őket. Na, most mentek a Vajnához. Forgatók? Most igen. Megint. Fidesz bérletek. És a műsor egyébként igen. Tulajdonképpen lassan 8 éve ugyanolyan. Beszélgetünk témákról, és elmondjuk, amit gondolunk. Pro és kontra. Olimpiáról, menekültekről, vitatkozunk sokat, mindenkinek van egyfajta állásfoglása. Négy fajta, vagy három fajta különböző megközelítés hallottam már saját magunkról. Úgy, hogy tulajdonképpen identitászavarban soha nem szenvedtünk, mert mindig elmondtuk, amit gondolunk, ezek után is elfogjuk, nem? Tudjátok, hogy kinek keresitek most a pénzt? Te mondom, a G-nap előtt tudod, hogy kinek keresitek. Szóval, hogy baromi nehéz. Na? És hát nyilván ő is most, ugye, most akkor, most ugye mit nyilatkozott róla a szegény Olgáról az ATV, hogy most akkor az Orbán elleni összeesküvők egyik nem tudom, mi jelent. Hát közben ő egy remek riporter, és aki beül hozzá, az fölteszi azokat a kérdéseket, amit egyébként mindenki föltenne. Okay. Nem? De elkészült, de jó. De jó lenne, hogy egy olyan országban élhetnénk, hogy az ember úgy választhat munkát, hogy éppen kinek dolgozik. De, Lajos, most kinek terítjük az aszfaltot? Szóval maromi nehéz. Hát ez nehéz ügy. Munka. Nehéz ügy. Igen. Elmegyünk egy picit hírezni, reklámozni. Jó, miért nem működik a webcam? Tabletről nézek titeket, ezzel blokkban akkor volt kép, most nincs. Aha, csak nézzünk. Nézd csak egy pillanatra, most visszakapcsolom. Hoppá! Gyerekek, vagyunk, de tudjátok, erről a webcamről mondjuk, hogy ez van, nincs, nem mindig egyébként. Hálandóan lenned kicsit meg is unnátok, ha történik valami, akkor beadjuk a streamet. Természetesen, jó? Ha van friss közlekedési hír, akkor küldjetek el nekünk. Mit csináltok, hogy telik az ünnepi készülődés, írjatok nyugodtan. Beigli illatát lehet-e már érezni a lakáson, mert lassan egyébként... Hát lassan egyébként meg kell sütni, nem? Nem, hát már kész van, az már szerintem illene. Két hete. Van, ahol már meg is száraz. Két hete már le is igen? Sok helyen így hát van. Gesztenyésen nem nagyon érdemes próbálkozni, mert azt gyönyörűen ki fog száradni ennyi idő alatt. Szerintem azt kell utoljára megsütni, de szerintem minden más. A díjost meg a mákost azért már sok helyen már lesütötték. Érted? Szerintem apró sütik már dobozban, kis narancsot tegyetek mellé, egy félbevágott narancsot, és akkor szépen puha marad például a mézes kalács, és még egy ilyen plusz illatot is kap. Ne féljetek. Fém doboz. Narancsot teszel mellé, puha marad? Félbevágsz egy narancsot, fémdobozba beleteszed, a mézes kalácsok mellé puha marad, és van egy ilyen jó illata, narancsos illata még pluszban. Jó. És ezzel fel is lehet újítani ezzel a módszerrel a régi száraz mézes kalácsot. A tavalyi mézes kalács mellé rakjatok narancsot. Megmaradt anyukától egy kevés. Hát én az anyós, etessétek meg vele. Ha elég pol lesz már, holnap kaptok ajándékot. Azok a régi ízek. Nem múlnak el nyomtalanul. Na jó, van, elmegyünk egy picit. Egy rövid reklámra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk. Mi is 5 perc, pontosan 9 óra. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után, pontosan 8 perccel. Szép reggelt kívánunk minden Reggeli Show hallgatónak. Itt vagyunk a Rádió Egyen, és hát... Lassan-lassan azért. Ünnepi hangulatban már olyan kis öregecskén lassacskán. Nem? Itt vagyunk, komótosan témázgatunk, beszélgetünk, de úgy zárjuk fejben mi is ezt az évet. Hát sűrű volt, lesz mit kipihenni. Azért voltak. Voltak történések ebben az évben is, a 2016-os évben. Úgyhogy elbúcsúzunk. Ami jó hír nekünk, hogy nem vagyunk január első hetében, de ti legyetek, mert hogy lesznek majd jó pillanatok. Az elmúlt két-két és fél hétből válogatunk nektek. Csütörtökön, pénteken is, aztán két ünnep között zene, majd január első hetében, ahogy mondtam, best of tulajdonképpen. De a legjobb pillanatok. Értelemszerűen. Ez jó. De leginkább az ünnepek alatt legyetek tényleg a családdal. Játszatok sokat a gyerekekkel, törődjetek az asszonnyal, az uratokkal. Igen, kis pihenés, két ünnep között, kis elutazás, jó az, az ember tud egy kicsit jó lazítani. Jó zabálás. Ah, igen, hát de reméljük. Lesz az. Reméljük, hogy mindenkinek ilyen az ünnep. Szerintem ma különlegesen fárasztó vagyok, Andi küldte. Sokadik SMS-ét egyébként. Andi nem vagy az. Ekkorhold magad. Igen. Tényleg azt mondja a hírekben az Árpi, hogy a Berlin Mellénőnek a társa meghalt. De nem a társa volt, ugye? Hát, azt tudjuk, hanem... Komolyan mondom, hát miért? Tehát a kamion sofőrje volt, akit valószínűleg ez az ember tette láb alól. Hát, hogy nehéz híreket mondani az ember, tegnap este mondja föl, aztán konzervből megy minden, szóval ugye azért nehéz. Na mindegy. Istenem. Azt mondja, hogy Rákoshegyen rendesen jön a hó lefelé, most dolgozom. 24-ére rendeltem. Ezt nem értem már. Havat? Aha. Igazából? Ezek szerint Rákos egyenesik a hó. Rákos egyenesik a hó. Ez sem egy kicsit az első kerületben is. Vác után a kettes úton egy bikasz szalad Szlovákia felé. Mindenki nagyon vigyázzon. István, köszönjük szépen, hogy elküldted. Elküldted nekünk. Árpád hídon egy picit lassabb a haladás. Nincs baleset, csak egyszerűen sok az autó. Köszi. Lezárva Mátyásföld után az Új Szász utca a Seat Service-nél, ráadásul szakad a hó is, köszönjük szépen, valamint az Erzsébet híd előtt a pesti oldalon a buszsávban lerobbant egy busz, ezért lassú a forgalom a híd előtt. Köszönjük szépen, ha van friss közlekedés, akkor küldjetek el nekünk. Tényleg. Miért többen tényleg? Többen írták ezt a vizet. Valaki szürke marhát ír, valaki bikát ír. Szalad? Na ha igen, kettes út Vác előtt szürke marha az úton. Ezt írja valaki. Mondjuk a szürke marhát fel lehet ismerni. Hát, hogyha valaki beazonosította, igen, akkor az valószínűleg az is lehet. Na, igen. Az nem kellemes dolog, térjetek ki előle. Ő fog nyerni, hidd el. Hát, de nem, ez most nem szarvas? Nem szarvas bika, tehén? Nem, szarvas marha. Ja, szarvas marha? Én azt hittem, hogy szarvas. Annyira bírom, amikor én látom a hírekben, hogy csoportosan vonulnak, nem? Jaj. És az autók megállnak, és 20-30-40 szarvas így balról jobbra egyszer csak így áthúzza, jól néz ki. Pont tegnap reggel volt egy ilyen képes tudósítás, és ment elől a főnök, megállt, akkor ott az autó lelassított. Hátra és amikor, mögött, hogy jöhettek. Hogy jöhettek, és ő elindult, és jött utána az egész csorna. Nagyon komoly volt. Jó, csak ne találkozz vele úgy, hogy te vezet. Igen. Ülői út a Nagyvárad tértől a város irányában lépésben halad. Köszönjük szépen. Aztán volt itt még egy közlekedés, csak Viberen is külditek egyébként. Megnézem, itt nem az Ülői útnál volt, hát csak annyi Viber üzenet van, hogy igen. Igen, a klinikák megállónál, köszi. Ott is van egy baleset, és emiatt lassú haladás. Ez az Üllői úton egészen pontosan a klinikáknál történt. Két autó ütközött, a rendőrök most tértek ki, és ott is hatalmas a torlódás, enélkül drága vagy, hogy elküldett. Köszönjük. Köszönjük szépen. Olyan durva leterelés volt, képzeljétek el, Ákos koncert után pénteken, én életemben nem láttam még ilyet. Következő történt, jöttünk át a Lágymányosi hídon, Rákóczi Feri híd. Köszönöm. És az utolsó balkanyarnál, ahogy ugye átérsz a hídon, és nem jössz le jobbra az alsórakpart, hanem a híd legvégén van egy balkanyar, ott beállt kettő darab rendőrautó, elővették a szondát, és mindenki, akit lejött egyesével, mint egy határnál, úgy engedték át az autókat, hogy mindenkit megszondáztattak. De ilyen kilométeres sor a Lágymányos hídon végig. Ugye ott már nem tudsz elmenni jobbra le a rakpartnál, tehát menekülni se tudsz, beszorulsz, óriási fogás, és szépen egyenként mindenkit megszondáztattak. Ugyanaz két a... sáv. Ez már fújós. Ilyen tölcséres szonda, fújós, tehát már nem kell, nem ez a pálcikás, hogy belefújod, és akkor a kristály elfehéredik, vagy sárga lesz, igen. Hanem ez a tölcsér alakú fújós, és sehova nincs menekülés. És egyenként negyed órát álltál éjjel, 11:30-kor a Lágymányos hídon. Ugye? Én nem láttam még ilyet. Ezt mondom, ez meglehetősen durva módszer. Az autósokkal, aki ugye nem megy át a szondán. Azt ott azonnal tovább kísérik jobbra, ott a leállósánál. És hogy a kocsikat ott álltak sorba. Ott állt három vagy négy autó azonnal, ott megállsz, kiszállsz, nem mész sehova. És hát volt nagy csereberélés, láttam. Igen, ja, igen. Volt nagy. Átül, kiszáll, körbe megy, visszaül, mama átül, brutál csere, ugye rá tudsz készülni, tehát nem tudom, hogy mekkora fogás ez, de ha mondjuk egyedül vagy és egy kortyot ittál, sehova nem menekülsz, araszolva lépésben mindenkit kiszedtek. Majd teszem hozzá egy nagyon helyesen. Persze. Hogy ne vezess úgy. Nézd, én az ellenőrzéssel egyetértek, én ilyenkor kicsit mindig arra gondolok, hogy azért tudod, szóval ez a lezárom, és fél órán keresztül sehova. Tehát, hogy ott azért valaki rosszul van, szül. Tehát legalább lehetőséget adják meg, gyerek van, kicsi, sír. Tehát brutál. Mondom, 3-4 órát álltunk úgy a Lágymányos hídon, hogy se előre, se átra. És megyek föl, mint a hal, észrevettétek? Mint a mekkora alatt fogtál. Negyed óra, 13 óra. Gyerekek, kérdezik, másfél óra után végre sorra kerültünk. Érezted, hogy jönni kell. De nem értem én, persze meg fogják meg, csak úgy, hogy fene se tudja, kemény módszer. Uh-huh. Készítettek egy csomót. Történetet, hogy kaptak egy fülest az egyik belső emberüktől. Én vagyok az. Nem, megkérdeztük a rendőröket, és mondták, hogy valami ilyen uniós, ilyen kötelező uniós ellenőrzés. És nem akarták mondjuk napközben abszolválni ezt a dolgot, amikor valószínűleg durvább, sűrűbb anyázást. Hát meg ugye este van nagyobb esély, hogy iszol, tehát azért csinálják ezeket mindig éjszaka, mert hogy akkor mész az a buliból, vagy mész már buliba, tehát azért csinálják este. És ez borzasztó volt. De... És láttál már bekapottakat hason feküdni? Hátul, láttam, ott már letepették őket. Igen, négy tekes. Térrelő tekeseket. Négy tekes ült a nyakukon, és még és pozoltak a kamerán. Volt, aki rohant, már nézél ruha nélkül, nem fújja meg, nem fújja meg. Most rólad is egy fényképet, Lacika. De kemény volt, nem voltam még ilyen elzősen. De gyerekek, 0-0-ra mentünk át, úgyhogy... Ennyi. Úgyhogy 0,00 lett. Akkor itt tartottuk a pontot, legalább az egyiket. Nem, ismer egy új szert, ami... Megittam két ilyen kihozanítót, elrákcsáltam négy gyömbért, meg három mandarint, és akkor valahogy összetudtuk zavarni. Hát igen, rég volt már az, hogy hívás nélkül is jó volt Ákos. Na, kezdted te is. Csak gondoltam. De most nem voltál, nem? Most nem, nem voltál. Nem voltál Ákosom. Kettőre elmentünk, de ugye szombaton hoztuk el a Hacsikóból, Pécsről ezt a kis kutyát, úgyhogy nem vállaltuk be már este Ákost. Egyébként elmentünk volna, mert a gyerek nagyon jól érezte magát a legutóbb. Nagyon tetszett neki. Ő is viszonylag kevés Ákos számot hallgat, de egy 3-4-et ismert, viszont ott a látvány az, ami nagyon elvitte. Azért az ott volt. Meg ugye nem várt, tehát, hogy érted, végre valami más. Úgy van vele a gyerek, hogy apa, nem áll, megint nem tudom melyik. Igen. Na, játszunk egyet? Mit szóltok hozzám? Persze, szerintem ez egy nagyon jó ötlet. Jó, óriási ötlet? Lépjünk a tettek mezei. Egy fantasztikus ötlet. Karácsonyi kérdés sor? Nem, arra nem. Semmi? Hát semmi? Legfébb holnap. Nem holnap, hogy csinálok egy karácsonyi kérdés. Holnap rétjentj össze egy ilyen karácsonyi kérdés sort. Így évvégére valamilyen kis karácsony. Mi megköszönhetjük a karácsonyfát Magyarországon. Mi valamivel, valami legyen, valami kis. Mezőgazdasági eszközben feküdt a kis Jézuska a Betlehem. Hát nem, egy állattartó céleszközszerszám. Rícsencs össze egy ilyen kis karácsonyit. Na, megnézzük, várjál, ezt itt becsukjuk. És akkor megnézzük, hogy ezt is becsukjuk, meg ezt is becsukjuk. Hogy kivel játszunk ma reggel, ha megtalálom. Itt van. A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió Egyen. Felkészültél? Akkor fuss neki! Jó reggelt, halló! Sziasztok! Szia! Hello! Ciao, Évi, honnan értem? Sziasztok! Szexárdról! Szexárdról! 91.1. Saját adó. Igen. Szexárd. Saját. Nagyon. Saját. Igen. Köszönöm, nagyon, nagyon klasszul szól szexárdon. Jól van. Igen. Figyelj ide. Kivel játszol? Egyedül van segítséged, Évi? Van segítségem, van. Ki játszik, hogy kivel játszol? Egy barátnőmmel. Barátnő, hát, de már a munkahelyen? Vagy hol vagytok? Munkahelyen, igen. Mit csináltok? Hát én vagyonőr vagyok, és akkor behívtam, hogy ha ilyen sikerül. Ilyen kedves hanggal. Mutassa meg az értékeit. Nagyon őr. És mit őrzöl, Évi? Mit őrzöl? Hát egy portát. Ja, na jó, de mit? Bankot, autós céget, épületet, irodát, mit kell őrizni? Bevásárlok. Épület, iroda, emberek, biciklik, autók, minden, ami éppen befordul a kapun. A bicikli az durva. Női vagyonőr. Most akkor a tömlőt vegye ki, hogy magáljon nyerek. Ide sodort a történelmi forgószél? Hát gondolom nem vagyonőrnek készültél, nem? Hanem ez így jött közben? Hát így alakult. Aha. Így alakult. De szereted? Megkérdezek egy kérdést. Na, mi történt? Igen. Oké, nem mondjam, hogy nehogy ezt. Persze, nehogy a paranoiás munkaadó fél értse. Figyelj, fegyvered is van? Tehát fegyveres vagyonőr vagy? Van csúzli az oldaladom? Nem, nem. Annyira vagány nem vagyok. Nincsen, mert mondtuk volna, hogy lőjél levegőbe, hogy bebizonyítsd. Jó. Igen. Na, a rendőrség mellett. Na, a srácok jövő. Na, jó van. Oké, figyelj ide, azt mondta Jani, hogy nem nehezek a kérdések. Menjünk akkor? Mehetünk. Menjünk akkor, itt szól az első kérdés. Figyelj. Jó. Mondom neked. Azt mondja, hogy melyik sportág legrangosabb esemény a Super Bowl? Ó, hát ez nagyon könnyű. Amerikai futball. Így van, amerikai futball. Super Bowl kérdés. Amerikai futball. Na, mi legyen a második kérdéssel? Mennyire nehéz? Na, megnézem én neked, hogy mennyire nehéz. Nem nehéz, egyáltalán nem nehéz. Barátságos. Igen. Barátságos? Akkor legyen. Menjünk? Persze. Na figyelj, itt szól a második kérdés. Azt mondja, hogy melyik magyar étel francia megfelelőre a ratatouille? Tehát melyik ez a magyar étel? Ratatouille. Franciáknál így hívják, nem pedig úgy hívják, hogy parancsolj. Azt mondtátok, hogy könnyű lesz. Ez nem nehéz. Hát ez volt, egy rajzfilm, aminek ez volt az eredeti címe, és a magyar címe az a megfejtés. Igen. Tényleg. Ratatouille. Nyári étel nálunk. Nyári étel. Nyári étel. Nálunk nyári étel. Mondhatod a sok primőr miatt, de már többet nem segíthetünk. Na hát sajnos nincs. Ez a lecsó. Ez a lecsó, így van. Lecsó. Kicsit ők máshogy csinálják. Ugye ők ilyen rétegesen csinálják, nem? Ilyen kockalakba, padlizsánnal. Ők kell mindent lesütni, megőrüz, mire készül. Sokkal jobb a lecsó. Nagyonnak össze-vissza. Sokkal jobb a lecsó. Jobb a lecsó. Hát most nem nyertem semmit. Hát figyelj, de van egy nagyon jó nyereményed. És az élmény örökre elkísér. Igen, ezt megmutatjuk, hallgass meg, ezt nyerted. Gratulálunk! Az önnyereménye 20.000 forint értékű VIP belépőjegy a december 23-ai Édes Anna Musical karácsonyi gála előadására a Kongresszusi Központban. Na mit szólsz hozzá, jöhetsz a Kongresszusi Központba, persze. Vagy oda tudod adni ismerősnek 24-én a falat. Hát, igen. Vagy 10-ért elnyomod fönt a vaterán. Igen. Vagy mit tudjuk mi. Bármi lehet. Na, hát nektek a jó szórakozás azért, ha jöttök, ez egy nyakból kosztót nem kapok, mert legalább az első kérdést tudtam. Az igaz. Na igen, hát az a baj, tudod, ha adunk, akkor utána mindenkinek. Addig adnánk minden, viszonylag ebben egy picit szigorúak vagyunk, mert azt mondják, hogy tegnap adnatok a Davinek, és akkor én most miért nem, és akkor elindul egy ilyen lavina. Nem áruljuk el nekik. Ez egyébként egy jó ötlet, így van. Ez nem rossz. Ugye? Adáson kívül visszajövünk, és meg mi adnánk, de itt a Zsűl, itt a kollégánk nagyon tudod, hogy nyomjunk. Jól van, köszönöm szépen. Puszi. Nem baj, majd akkor legközelebb. Legközelebb. Puszi, csáó. Hello, Évi. Csáó, csáó. Azt ígértétek, hello, csinálom, Zsüléci. Azt ígértétek, lesz Juli rovata. Egész decemberben várom. Most lesz, vagy nem? Gyerekek, lett volna, csak lebetegedett. Nem már. Megbetegedett sajnos. Júl, lebetegedett. Valamit elkapott csúnyán. Igen, írt nekünk, hogy nem tudja, már nekem. Nem tud jönni, mert hányos sosos van rajta is. Mondta, hogy engedjem el, mondtam, hogy jó, persze, pihenjen. Úgyhogy lett volna Juli rovat, azt ígértük, de ő szegény egy ilyen karácsony előtti hányos fosósat összeszedett. De jövőre megoldjuk a dolgot. Érünk. Igen. Kendőtől mobil WC. Így van, egy tojtojt ide lerakatunk. Írtam, miért választ nem jött, de is leszek a kérdés. Ugyanaz, lehet-e játszani veletek bármit külföldről, nem másért, csak erős, drága a roaming, és ne tekerjek a semmiért, hogy ne? Lehet. Visszahívunk, írsz nekünk SMS-t, mi visszahívunk. Voltak már külföldi játékosaink. Sokan. Persze, sok Angliából, Ausztriából, egy csomó erről. Neked csak jelentkezni kell játékra, így van. Aztán mi ugye vissza. A Zimbabwe-i nap. A Zimbabwe-i nagyon jó. A Zimbabwe-i játékos, ő szenzációs. Ő szenzációs volt, igen. Na, úgyhogy lehet jelentkezni. Hát nagyon sokan hallgattak bennünket online, dobtok egy SMS-t, annyiba kerül, és utána bárki tényleg visszajövünk. Gyorsan egy pici közlekedés. Írtatok nekünk Viberen, hogy mi a helyzet az utakon. Azt nézem, hogy a klinikáknál van egy nagy baleset, és emiatt az ülői út a Nagyvárad tértől a város irányába lépésbe halad, kint van a mentő, és emiatt van dugó. Várpalotán elég hideg van, igen. De tiszta az idő, sajnos itt sem megy a rádió, marad az online. Leszünk, gyerekek, tartsatok ki. Jó? Balázs, láttad már Don Juant a Vígben? Pénteken akarjuk megnézni, kellemes ünnepeket. Nem láttam még, megmondom őszintén. Nem voltam most színházba. Néhány Pintér Béla előadása volt jegyünk, de lemaradtunk sajnos mindenféle betegség miatt, úgyhogy nem láttam. Nem tudok most új darabot ajánlani. Nem Pintér Tibor? De viszek magam az ócse, meg egy meg kockacukat. Edvard király, angol király. Nem. Fakólován. Kevésbé érdekel a lovas színház. Minden más. Nagyon szívesen. Egyébként. Én a lovat szoktam figyelni leginkább. Igen, de hogy ez a ló mennyire jól van nevelve, meg szocializálva, meg betanítva. Tehát az melós. Hát, csoda, hogy nem jutott idő színészmesterség. Na. Jól, oda szúrtál, akkor jól van. 6 perc van, pontosan 9:30 jövünk mindjárt. A nap legjobb pillanataival. A Morning Show sztárjainak új műsora a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 9:30 múlt, pontosan 6 perccel. Hello, jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk, és jönnek már is a nap legjobb pillanatai. János, szellőztet. Nem Jani, szellőztet. Mi újság? A technikai közigatónk látna, hogy mivel támasztottam ki az ablakot, csak egy kézi súr mikrofonnal látom. Hát most kiesik, 6 kiló kiesik az ablakon, ha ne is. Érted, biztos. Ne is törődj vele. M6-o 154-es kilométer Pécs felé mérnek a pihenőnél, Zete küldte nekünk. Rákos, hogy nem esik a hó. Most mi lesz, vállaljátok az ügetőt szilveszterkor? Elvileg úgy néz ki, hogy igen. Igen, igen. Hát most ne poháskodjál, tehát nem megbeszéltük. Nem, azért csak látom, hogy más is lenne, mindenkit szeretek azok között. Ja, nem, nem csodod vele. A lovakat szereted, nem? De úgyis csak a hátamot fogja nézni. Az meg a másik. Figyelj, most az volt, hogy csütörtökön pénteken kimegyünk, két ünnep között szintén hajtunk, és akkor megnézzük. Megyünk. Hát megyünk. Úgy néz ki, hogy kimegyünk ügetőkorára a sztárfutamra. Meg vagyunk. A gyerek nagyon rá van gerjed a dologra, ő nagyon szereti a lovakat, és szeret röhögni az apján. Így van. Az apja kárára, úgyhogy ez a két dolog, ez nagyon jól. Megvan a karriai. Így van, ennyi. Úgyhogy kint vagyunk, szerintem 31-én is az ügetőn, és két ünnep között hajtunk, és akkor elindulunk a délután 3-as, nem tudom mikor. Így van. Célebb futamon. Feri már vett OSB lapokat, facsavart, meg hogy hívják a csillagfőcsavarhúzat, és összerak egy futrakot. Valami bizgyák is legyen benne, ne csak a szórakozás. Igen. Na, szóval, hogy úgy néz ki, hogy benne leszünk, igen. Hát kimegyünk, először hajtunk egyet, és ha elkapjuk a fonalat, és jól megy, akkor tényleg hajtunk. Igen. És lehet, hogy indulok majd a póni futamban is. De mint póni? Mert ilyen szamáron lovaglásban indul. Gyerek nélkül. Igen, ilyen Sancho Panzáson. Megyek én mellette. Donköt és Sancho Panz. Na, nézzük, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Kicsit vidámkodtunk, kis komolyak is voltunk. Ugye a fura karácsonyi ajándékokról beszélgettünk, megmutattunk egy síró babát, ami nem is annyira sír, sokkal inkább olyan, mint egy felnőtt nő adná ki ezeket a hangokat. Nekünk ugye fénykorunkban volt ilyen, ami már elmúlt, leáldozott, már én emlékszem, a madár kalitkában van, és döglődik, de régen hallottunk mi is ilyen hangokat, és arról beszéltünk, hogy milyen fura, vagy milyen nehéz az, amikor a gyerekedet le akarod beszélni egy karácsonyi ajándékról, mert tudod, hogy értelmetlen, drága, rossz, gagyi, és hát alkudozni kezdesz vele, és a Jézuskával, hogy mást hozzon, és ne azt, amit a gyerek kinézett magának. Például ezt a síró babát, amit mi megmutattunk. Valamint felhívtuk Novgorodi Györgyöt, hát nagyon sok minden történt tegnap, ugye? A törökországi merénylettől kezdve a berlini terrorcselekményen keresztül sok mindenről tudtunk vele beszélni. Ma lesz 11:30-kor a hivatalos sajtótájékoztató berlini ügyben. Igen, hát közben az ember olvassa a hírportálokat, szörnyű megint, ami történt. és kérdeztük egy picit Aleppóról is, leginkább a civilekről, és arról a fajta esztelen, eszméletlen és értelmetlen pusztításról, amit a civilek szenvednek el, hogy ennek mi az oka. És miért nem engedik őket egyébként szabadon távozni, és kinek kerülnek a látókörébe, illetve kinek zavarják a hatalmi játszmáit. Hát tanár úr elmondta, hogy mi lehet ennek az oka, hogy nagyon kevés civil jut sajnos ki Aleppóból, és elképesztő szörnyűségek történnek. És a végén mondott egy nagyon furcsát is, azt, hogy szeret minket. Karácsony van, tudod, ilyenkor illik. Igen, ja, tényleg. Igen, de szerintem hazudott. Úgyhogy erről beszélgettünk. Jönnek a vidám és a kevésbé vidám pillanatok már is. Ez itt a Reggeli Show. Reggeli Show. Az bizony. 3:40 volt pontosan, 3 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és szépen lassan egyébként búcsúzunk. Búcsúzunk. Na ezt miért? Na látod? Ezt miért csináltam? Na ez az, amiről beszéltem a héten. Viszont, ami jó hír, meg ami nagyon pozitív ebben az egészben, hogy még annyira tiszta a tudatod, hogy ezt érzed, és van önkritikád, és elgondolkodsz rajta. Majd amikor ez neked teljesen természetes lesz, és nem foglalkozol majd vele. Mint ahogy az is természetes számodra, hogy amikor kinyitom a számot, lehúzol egy rólót, és nem is hallod, amit mondok, aztán onnan folytatod az előbb abba hagytad, mint például most. Nem húzok le róla, figyelj. De kicsit lejött a róla, jó, kicsit lejött a róla, igen. Na majd akkor lesz ez igazán nagy probléma, amikor te ezt teljesen természetesnek fogod venni. Búcsúzunk. És ilyeneket fogsz tolni egész nap. És észre sem veszed? Emlékeztek rá, valamikor sikeres műsorvezető volt, mindenki kedvelte, mindenki irigyelte, valaki gyűlölte, valaki most meg össze-vissza beszél. Érzelmeket keltett ki, most már csak egy érzelmet kelt ki. Most meg össze-vissza beszél. Most már csak szánalmat kell. Hívjuk a nap hallgatóját. Ha mondja, hogy reggeli show, akkor megkapja az ajándékcsomagot. De csak akkor... Tényleg karácsony előtt kinyomsz bennünket. Nem nyomod ki. Ez hangposta. Hangposta. Hangposta. Ez hangposta. Úgyhogy nincs naphallgatója, akkor mindegy is, hogy mit írt. Na jó, szerintem tényleg egyébként így. Hát, vizsgáltasd meg magad. Miért? Ez hangposta. Hangposta. Kicsit vártam, hogy örülsz is neki jobban. Ugye, hangposta. Ez teljesen önkéntelenül csinálom. Ez szerintem a kezdődő Alzheimer-kor. Vagy nem tudom, valami leépülés. Most olvastam, hogyha túl sok alumínium van a szervezetedben, akkor nagyobb az esély annak, hogy Alzheimer-korod legyen. Most például mire nyomtál rá? Mikor? Most. Az előbb. Láttam, itt a pulton állítottam mindenféle dolgokat, amit már megbántam. Csak próbálom visszaállítani az eredeti állapotába. Figyeltem, egész jól szóltunk, nem történt semmi. Ő mielőtt belekezdett, így rányult a pultra, és egy pici mozdulat, egy kicsit feljebb tolta az egyik potit. Így. A tiédet? Nem, a tiédet az előbb. Ja. Nem itt állítottam, már kidobtam egy zenét, és aztán állítottam, hogy még simán belefér elköszi előtt egy zene, és akkor most azt megpróbálom. Nem kidobtál egy zenét, te állítottál ott itt? Az egyik potén, mielőtt megszólaltál, de semmi értelme nem volt, hiszen előtte is tök jól szóltál. Ja. Nem, ezek ilyen kényszeres állítatások. Meg egy csomó idegen gomb van, amit nagyon szívesen megnyomnék, mert szép a színe. Nem is mozgattam. Olyan szép a színe, úgyhogy inkább meg akarok még nyomni. Fura dolgok történik itt a stúdióban. Á, gyerekek ez. Na mi újság, még belevetitek magatokat a forgatakba, vagy mi lesz, mamán? Igen? Még bele, már bele, végre bele. Végre bele? És szerintem egyikünk sem volt nagyon sehol. Meg én semmit megyek a postára, meghallgatom majd, hogy miért voltam hülye. Ó, barátaid már várnak. Nem nagyon izgalmas feladatok várnak, gyerekek. Én nekem megkinyitom a bankszámlát. A céges. Hát megint? A céges jó. Dologhoz, igen. Kimenekülünk valamiből, jó, az új cég. Megkinyitom a Kajmán-szigeteki bankszámlát. Jó. Igen. Ha szesőt bezárattunk, most Kajmán-szigeteki nyitunk egyet. Mellős a dologban be kell menni a Kajmán-szigeteki nagykövetségre az Andrássy útra. Nem, ez a bankszámlanyitás céghez, ez kell most. Ez is hozzá tud majd férni a 24.hu. Azok céges adatok, az bárki le tudja kérni, az igazából egy nyilván, nyilvános nyilvántartásban van, úgyhogy azt le lehet. Dühítő, de hát ez van. Azt le lehet kérni. Nem baj, kérjék csak. Na jó, a holnapi még vagyunk, ugye? Igen. Így van, sok karácsonyi zenével, ünnepi hangulattal. Igen, holnap már tényleg ilyen chill-out üzemmódban leszünk. Ne felejtsétek el, holnap is átkötő szövegeket fel kell vennünk műsor után, csak azért mondtam, hogy hallja egy pár százezer ember, ne tudjátok letagadni. Ezt még holnap akarjuk. Aha, bizonyám. Hát holnap ilyen hello, itt vagyunk, mi most nem vagyunk, de hallgass addig a legjobb pillanatokat. Egy megvan, ezt kiszedhetitek adásból. Igen. Sziasztok, hello, boldog ünnepeket, jöjjenek a nap legjobb pillanatai. Már kettő megvan. Nekem ez gyorsan fog menni. Nekem ez gyorsan. Mi is gyorsan vagyunk, fog menni. Hello. Kellemes karácsonyt. Nektek is. Három. Na jó. Menjünk? Persze. Kell akkor. Vagy még akarsz egy picit? Nem, majd jól érzem magam most. Meleg van. Olyan jó, meleg van, még egy kicsit dumálgatunk. Kedves emberek között. Dumálgatunk egy picit. Jó van, drága hallgatók, elmegyünk, vigyázzatok magatokra. Jó, nem bántani a másikat, nem megölni, nem a pokolba és a halálba kívánni, nem harcolni az utolsó kenyérért. Karácsony van, mindenki legyen türelmes a másikkal. Ilyen Toy Story figuráért, és ez is elmúlik, egyszer ezen is túl leszünk. Jó, tehát hogy próbáljuk a szépségeit nézni az ünnepnek. Jó, holnap 6 órakor érkezünk, mindenkinek szép napot, hallgassátok a délelőtti műsort. Meghallgatom Cry Babát. Nem, te veszel is egyet magadnak, az a baj. Én is attól félek, hogy az már szentese bent lesz az ágy alatt. Ti fölül a baba alul. Aztán hát szóljon. Hogy kicsomagoljam az ajándékomat, amit én vettem magamnak. Egy aranyos kis krájbaba. És amikor a család lefeküdt, akkor te kényeztesd azt a kis krájbabát. Sír föl, kicsim, sír föl. De te addig mész vele, amíg le nem merül az az elem. A baba végig sírni fog. Jó van, azért vegyél egyet nekem is. Ha rendelsz egyet, akkor tudod, hogy rám mindig számítasz. Remélem nem csak elemes, hanem hálózatos is. Úgy kifizetődöbb lesz a kis krájbaba. Igen, füstölni fog az aksia. Szent este. Na jó van, holnap jövünk 6-kor. Szevasztok. Köszönöm mindenkinek. Szevasztok. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.